Het overkwam Lotte Kok en ze schreef er een boek over. Om 10:00 komt Frank Westerman. Die heeft een nieuw boek geschreven. 7 dieren bijten terug. Het gaat over 7 dieren die boven de Poolcirkel leven. Boven Houwelingen doet vandaag de boeken. En ja, een liefdesverklaring aan Steely Dan bij monden van Diederik van Vleuten. Die is op stap met een tribute band. En we gaan het ook nog hebben over het fenomeen dark feminine. Pieter begrijpt er niets van. Nee, nog niet. Maar aan het eind van deze uitzending dan ben ik expert. Ik ben ervan overtuigd. En zometeen de kruistocht tegen het vapen. Maar eerst gaan we naar de politiek, de verkiezingen. Ja, in 2019 ging slechts 35% van de Nederlandse jongeren stemmen bij de Europese verkiezingen. Dat moet beter, dat kan beter, want er staan grote dingen op het spel. Gelukkig hebben we de kiesmannen en die trekken door het land met de grote Europa-show. Jochem Jordaan en Jade Wong die zijn van die kiesmannen. En de grote vraag is, hoe motiveer je jongeren om te gaan stemmen? Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Nou ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, hoe doe je dat? Kijk, jongeren die hebben ten eerste gewoon heel weinig kennis over de Europese Unie. En daar gaat het eigenlijk mis. De Europese Unie die moet zichtbaar zijn. Europa, dat gaat over jou. En door dat zichtbaar te maken, dat willen we zichtbaar maken in die theatershows. En we staan niet alleen maar in theatershows, we staan ook voor 50 mbo-scholen voor de klas. En het idee is dat we zo met humor, met liedjes en met interactie, dat we echt duidelijk maken dat Europa, dat gaat over jou. Dus ze komen wel, want het was uitverkocht in mijn plaatselijke Schouwburg en een aantal andere theaters waren nog maar een paar kaarten. Dus er is wel interesse. Ja, je ziet wel dat het meer gaat leven. Maar goed, we zitten nu 2 weken voor de verkiezingen. En een maand geleden stonden we voor het eerst in de Stad Schouwburg in Utrecht. Dat was onze eerste show. En die was net aan uitverkocht. Maar we merkten wel dat het langzaam op gang kwam. En dat is echt in schril contrast met afgelopen half jaar met de Tweede Kamerverkiezingen. Want het was allemaal binnen een minuut uitverkocht. Ja, maar komen mensen dan af op een leuke avond met liedjes? Of omdat ze zo geïnteresseerd zijn in de Europese politiek? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een leuke avond met liedjes, dat een hele goede lokker kan zijn. We hebben ook een Europa-nacht georganiseerd, een clubnacht. Paradiso was dat. In Paradiso 2 weken geleden. En dat is helemaal niet zo erg dat het een lokkertje is. Want ons doel is eigenlijk dat, ook al komen mensen voor een andere reden, als ze helemaal bij de kiesmannen zijn, dan worden ze gebombardeerd met 1,5 uur politiek en liedjes en grapjes. En het doel is dat ze dan precies weten waar ze op moeten gaan stemmen en waar Europa over gaat. En werkt het ook? Heb je gemerkt dat het inderdaad, zoals jullie dat voor ogen hebben, dat resultaat ook bereikt wordt? Nou, we gaan nu voor het eerst meten waarom is de opkomst hoog of laag. Dat is eigenlijk bij elke verkiezingen, dat zou Kees Boman denk ik ook beamen later in deze uitzending, is dat het ontzettend lastig te meten is van waarom is een opkomst hoog of laag. Dat wordt door heel veel verschillende evenementen en factoren wordt dat beïnvloed. Ja. Maar we gaan nu voor het eerst, hebben we een samenwerking met de Universiteit Utrecht. Gaan we een analyse uitvoeren voor alle mensen die zeker in ons scholenprogramma, ook mbo-studenten die bij ons in de klas zitten. Die vullen van tevoren en na afloop van de show een hele survey in. Dat wordt geanalyseerd om te kijken van heeft dit daadwerkelijk impact. En gaan ze ook stemmen? Gaan ze ook daadwerkelijk stemmen? Ja, dat moet natuurlijk maar blijken, 6 juni. En nogmaals, het heeft met heel veel factoren te maken. Is het lekker weer? Krijgen we opeens een nieuwe oorlog? Maar de verwachting is wel dat de opkomst dit jaar iets hoger zal zijn dan in 2019. Zeker onder jongeren, want je noemde al 35%. Dat was echt behoorlijk laag. Ja, maar in 2014 was het slechts 18%. Oh ja? Ja, dus dat was al een enorme stijging. Ja, dat was al een verdubbeling van 2014 tot 2019. Maar dus hoe zit het dat die trend dat doorzet? Bij volwassenen is het ook niet best, hè? Nee, in Nederland was de gemiddelde opkomst 42%. Terwijl Europees gemiddeld is het 51%. Dus wij zitten veel lager dan het Europees gemiddelde. En ook het kennisniveau van Nederlanders over de Europese Unie, dat was getest in de Eurobarometer, werden er 3 vragen gesteld. Er werden gesteld van, zit Zwitserland in de EU? Er zitten 20 eurolanden in de EU en je kunt direct op Europarlementariërs stemmen. Slechts 13% van de Nederlanders had het antwoord goed op deze 3 vragen. En dat was het laagste van alle Europese lidstaten. Uh-oh. Nog lager dan Servië en die is niet eens lid van de Europese Unie. Ik denk ook dat heel veel jongeren denken, die Europese politiek houdt zich bezig met taaie wetgeving die moeizaam tot stand komt. Het spreekt ze ook niet meteen aan. Nee, het spreekt niet heel erg tot de verbeelding. Dus wat wij doen is het echt beeldend maken. Hoe dan? Hoe maak je beelden? Dat zal ik je eens heel goed gaan uitleggen. Ja. In die show hebben we het Nederlandse voorbeeld. Echt, als je een avondje bent wezen stappen met je vrienden, dan ga je naar de snackbar toe. Wat haal je dan? Een kapsalon. Nou, dat is echt een dikke unit. Het is gewoon een aluminiumfoliebakje met patat, kaas, tomaat, noem maar op. En alles wat er in die kapsalon zit, dat heeft te maken met de Europese Unie. Dus als je met je neus diep in zo'n bakje zit, dan kan je eigenlijk net zo goed over de Europese Unie nadenken. En dat leggen we ook uit in die show. Dat aluminiumbakje, daar zit Europese regelgeving op, omdat het uit metaal wordt gemaakt. Dus daar zit een soort grensheffing op. Die patat, ja, dat wordt gemaakt met aardappelen. En voor die aardappelen, die worden verbouwd door Europese boeren. En die kaas, wat net ook al even werd genoemd door jou. Nou, we gaan het straks over die kaas hebben, ja. Die kaas die wordt gesubsidieerd door de Europese Unie om voor een goede prijs aan de Europese burger te komen. Dus het heeft allemaal met de Europese Unie te maken. Maar ja, dat is gewoon volstrekt onduidelijk als je heel even iets hoort over Europa in het nieuws. Ja, dus heel Europa samengevat aan de hand van een kapsalon. Ja, en bij het woord kapsalon zag ik de arts hier in de studio een klein beetje zijn gezicht bewegen van, nou jongens, is dat nou zo gezond? Is dat nou zo verstandig? Ja, het gaat dus niet over je haar knippen, hè? Dat is wel voor de duidelijkheid. Ja, ik denk dat mensen toch wel weten dat een kapsalon dat een gerecht is met allemaal patat en allerlei sausen eroverheen. Maar het is wel een goed voorbeeld, want er wordt ook wel eens gezegd dat 80% van alle wetten en regelgeving wordt in Europa gemaakt. Nou, dat statement is ook wel eens ontkracht. Maar het is inderdaad wel zo dat er zoveel wordt beslist en besloten in de Europese Unie. En als je dan bedenkt hoe weinig wij daar als Nederlanders eigenlijk over weten en hoe gecompliceerd dat ook is, ja, dan denk ik wel van ja, dan is het echt goed dat er hier meer informatie komt. Ook op middelbare scholen, ook in het burgerschapsonderwijs. Want ja, wij wisten er zelf voordat we aan dit onderzoek begonnen ook heel erg bij. Maar er wordt natuurlijk ook vaak gezegd, Brussel wordt vaak afgeschilderd als een machine die maar onophoudelijk allerlei regels uitspuwt over die lidstaten. Weet je, hij echt een heel positief imago heeft ook niet bij iedereen. Nee, en kijk, ons doel is ook niet om Brussel of de Europese Unie te verkopen. We hebben een politiek neutrale show. We praten, een paar weken geleden zat Michiel Hogeveen van JA21, een Europarlementariër, was nog bij ons langs. Ja, alles komt langs, links en rechts. Ja, die is juist ontzettend kritisch op de Europese Unie. En wij denken van of je nou kritisch bent of niet. Zelfs de PVV heeft in zijn partijprogramma nu geschreven dat ze niet uit de Europese Unie willen, hè? Geen nexit meer. Dus of je nou rechts of links bent, voor of tegen de EU. Ik denk dat het voor iedereen cruciaal is om wel goed te snappen wat er daar wordt besloten en waarom er bepaalde beslissingen worden gemaakt in Brussel. Want dan kan je namelijk ook makkelijker dat Europees Parlement controleren. Dan kunnen we er ook echt inhoudelijk kritisch over zijn. Dan kan er een debat plaatsvinden in de media over willen we meer of minder Europese Unie. De EU moet hier wel iets op doen en hier niet. Want op dit moment wordt het debat eigenlijk gevoerd door heel veel inwoners die eigenlijk ontzettend weinig weten. En dat is gewoon zonde. Ja. Het is ook een succesverhaal, zou je kunnen zeggen. De Europese eenwording. Proberen jullie het ook op die manier aan de man te brengen? Nou, een succesverhaal, ja, in sommige opzichten. Kijk, tot voor kort hadden we geen oorlog op het Europese continent. En dat was het oorspronkelijke idee achter de Europese Unie. Precies, dat bedoel ik. Het is toch een paar jaar gelukt om vrede te handhaven. Ja, en je zou ook kunnen zeggen dat die interne markt die we in de Europese Unie hebben, daar is zoveel welvaart vandaan gekomen voor elke Europese lidstaat, dat is echt wel een succes. Dat kan je gewoon zo stellen. Maar wat je ook ziet, is dat die successen die houden ergens op. En dan, als je heel erg lang gaat samenwerken met elkaar, dan komt er ook een soort frictie natuurlijk. Maar als er niemand een mening heeft over die frictie, dan heb je dat een beperkt aantal stemmen heel erg dat debat gaan overheersen. Dus het is super belangrijk dat heel veel jongeren ook, omdat de Europese Unie die blijft nog wel even bestaan, denk ik zo, dat heel veel jongeren zich gaan mengen in dat debat en ook echt voor hun eigen toekomst iets gaan betekenen. Wat voor liedjes? Je had het over liedjes, hè? Toen dacht ik, dat bakje kapsalon, dat was een mooi voorbeeld, maar zo'n liedje? Ja. Nou ja, leuk dat je het vraagt. We hebben drie thema's die we bespreken tijdens zo'n show. Defensie, klimaat en migratie. En als het over defensie gaat, dan bespreken we dat natuurlijk. We hebben minder defensiebudgetten, maar ook dat onze generatie eigenlijk veel minder bereid is om te gaan vechten, om het leger in te gaan. En een van de liedjes die gaat over hoe Gen Z het Nederland moet gaan verdedigen. Dus generatie Z. Ja. En dan gaat het liedje van een loopgraaf, noem ik Loga. Ik luister alleen nog naar commando's tijdens de woensdagmiddag yoga. En dat illustreert een beetje. En zo maken we voor elk thema worden er grappige liedjes gemaakt over hoe onze generatie aankijkt naar politiek en dit soort thema's. Maak je die zelf dan? Wat zeg je? Die maken jullie zelf? Ja, die schrijf ik zelf. Ja, jij? Ja. Ja, dat is ook onderdeel van het werk. En je zingt ook zelf. Ik zing ook zelf. Ja, volgende keer kan ik hier langskomen om te zingen. Nou ja, je kijkt zo achter. Je bedoelt, er kan dan een leuk setje opgesteld worden. Met een piano, ja. En met een piano. En dan... Dus dat is... Ik neem toch aan dat er een groep mensen is die dat bedenkt en uitvoert. Nou, nee, de liedjes schrijf ik echt zelf thuis. Gewoon. Ja, in je eentje. In mijn eentje, oh, ja. En, okay. Maar we zijn met een heel redactieteam van vrijwilligers, stagiaires, redacteuren die al die partijprogramma's hebben gelezen. Maar de creatieve uitingen van onze show, die maken we echt zelf. Je zei net, vroeger wist ik zelf ook niet zoveel van. Wat is je drijfveer om hier zo ja, wat is jullie persoonlijke motief? Ja. Nou, voor mij, dit project, De Kiesman, is echt begonnen vanuit een enorme drijfveer om mede-generatiegenoten iets te vertellen over politieke verkiezingen. We hebben een achtergrond in politicologie en economie. En we hebben dit de eerste jaren volledig vrijwillig gedaan door puur gratis evenementen te organiseren door Nederland. Om jongeren enthousiast te maken. En inmiddels is dat dus uitgegroeid tot een grote initiatief. Een missie. Ja, echt. Maar het is wel een intrinsieke motivatie. Het is gewoon tijdens studietijd begonnen. En ik dacht altijd dat ik... in de diplomatie wou gaan werken of zo. Maar dit is gewoon zo leuk en we vinden het zo belangrijk dat we het nooit zijn gestopt. Geldt dat voor jou ook? Ja, kijk, ik... Maar jij staat niet op het toneel, hè? Nee, ik sta niet op het toneel. Nee, maar ik heb hiervoor, voordat ik hier kwam werken, heb ik echt al met heel veel vrienden en vriendinnen het over politiek gehad. En ik merkte gewoon echt dat zodra je mij op die praatstoel zet, dan ga ik er niet meer vanaf. Huh? En het is zo belangrijk, want ja, een paar weken geleden kwam er nog een vriendinnetje naar me toe van, ja, Jade, waar stem ik eigenlijk op? Zijn er Nederlandse politieke partijen waar je op stemt? Wanneer gaat dat gebeuren? Ik zag dat stembiljet bij me in de brievenbus komen. Oei. En dan denk je, ja, hier, dit baart mij zorgen. Maar vooral is het echt motivatie. En dat geeft alleen maar drive. Om echt dat bij iedereen het belang daarvan duidelijk te maken. Ja. De kiesmannen. Nou, ze gaan op reis door ons land. Langs scholen en theaters. De verkiezingen voor Europa zijn 6 juni. Jochem Jordaan en Jade Wong, dank jullie wel. Ja, we gaan nog verder met de jongeren. Hoop maar dat de jongeren ook eens even luisteren. Of dat zouden ze allemaal nog op één oor liggen. We gaan het hebben namelijk over vapes. En nou ja, er zijn natuurlijk ook wel volwassenen die vapen, toch? Maar voornamelijk jongeren, tenminste, die indruk wordt altijd gewekt. En met die vapes, die zijn eigenlijk nog ongezonder dan we dachten. RTL liet ze testen in het laboratorium. En wat blijkt, er zit lood in, het kankerverwekkende formaldehyde en ook nog eens nicotine. Verdwijnt allemaal in de longen van die 12, 13 en 14-jarigen. We spreken de schande van, maar ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Longartsen werken zich in hun vrije tijd rot om die kinderen daarvan te weerhouden. En daar gaan we over praten met longarts Frank Borne van het LUMC. Ja, en goedemorgen. Goedemorgen en van vapen jouw keuze. Jazeker. Ja, het is een keuze, je mag het doen. Het is niet verboden. Het is niet verboden. Nou ja, het is wel verboden eigenlijk onder de 18 hè, in Nederland vapen. Is dat zo? En dat is zeker zo. Ja. Nou ja, het is niet verboden voor de kinderen om het te doen. Het is niet dat die kinderen een straf krijgen als ze het doen. Maar eigenlijk mag het niet verkocht worden onder de 18. Dat is de regel in Nederland. Dit onderzoek, hè, betekent dat veel voor jullie? Nou, wat we wisten eigenlijk al dat dit zo aan de hand was. Er is al onderzoek naar gedaan. Er is in Amerika hebben ze al een keer uitgebreid uitgezocht wat er in de vloeistof zit van zo'n vape. En hebben daar ook al naar gekeken. En bleek daar ook al uit dat er metalen in zitten. Dat er formaldehyde in zitten. En dat er heel veel kankerverwekkende stoffen in zitten. Wat wel interessant is aan het onderzoek van RTL Nieuws is dat ze daadwerkelijk vapes hebben opgehaald van basisscholen middelbare scholen in Nederland. Dus dat zijn eigenlijk vapes die zijn afgepakt door leraren, omdat de meeste scholen mag je niet vapen. RTL Nieuws heeft die opgehaald, heeft die opgestuurd. En daar is in die vapes gekeken van wat zit er nou eigenlijk in. En daar komt dan eigenlijk een beetje hetzelfde uit als uit die eerdere onderzoeker. En wat er ook uitkomt is dat er helemaal niet klopt met wat de regels over die vapes zijn. Dus dat er ook veel meer nicotine vaak in zit dan eigenlijk mag. Ook veel meer puffjes in zitten dan mag. En ook, begreep ik, hè, die metalen, die zijn neurotoxisch zoals dat heet. Dat betekent dat ze dus je hersenen eigenlijk vergiftigen. Ja, dat weten we al heel lang, hè, want lood, vroeger had je lode leidingen in huis. Die zijn allemaal weggehaald, omdat lood uiteindelijk is heel slecht voor je hersenen. Je IQ gaat daar 5 punten gemiddeld van achteruit als je dat veel gebruikt. Nou, dat zit dus blijkbaar in die vapes. En dat komt door die verhitting in die vape. Dus er zit in een vape zit een batterijtje. En die verhit die vloeistof tot 260 graden. Het is een soort olie, graden. Hè? Ja, het is een soort olie. Het zijn kunstmatige stoffen, vettige stoffen. En dat is een soort olie. En in die olie, dat is een soort dragerstof. En dat is ook een stof wat gelijk zorgt voor die damp. En daar zit dan heel veel nicotine in. En die batterij, en die verhit die olie en die batterij zorgt eigenlijk dat er stukjes metaal die in die batterij zitten in die olie terechtkomen. En dat damp je dan naar binnen toe. Ja. Maar jij zei net, lode leidingen, dat mag niet meer, die worden allemaal weggehaald. Ja. Maar dit mag wel. Dit mag wel, ja. Ja, dat is heel gek. Dus we gaan langs scholen met ons lespakket. Dat heet dan Vapen jouw keuze. Eigenlijk om pubers willen zelf bedenken, ga ik iets wel, ga ik iets niet doen? Dat is de reden dat we die naam hebben gegeven. Dus we willen... Je zou zeggen, vapen niet doen! Ja, liever wel. Maar dat helpt niet bij pubers. Oké. Okay. Lijkt mij. Nou, dat helpt gewoon niet bij pubers. En dus we willen hun vooral informatie geven over wat zit er nou eigenlijk in die vapes. Omdat die vape gepositioneerd is, de e-sigaret als de gezondere oplossing voor het roken. Daar zijn dan onderzoeken mee gedaan dat het dan helpt dat je daarmee kan stoppen met roken. Alleen wat blijkt als je stopt met roken door te gaan vapen, dan kom je niet meer van die vape af, want er zit nicotine in. Dat is verslavend, dus daar blijf je gewoon in principe... Is het meer verslavend dan de sigaret was? Omdat je meer nicotine binnenkrijgt, in theorie? De nicotine komt anders binnen. Dus je hebt het sneller in je brein, omdat het op een andere manier in die liquid zit dan in een sigaret. En je krijgt hogere doses in je bloed. Dat is wel een aardig onderzoek, hebben ze laten zien. Hebben ze rokers, die al heel lang rookten, hebben ze gevraagd te vapen. En mensen die vapen ook te vapen. En het blijkt dat die rokers dan minder nicotine uit die vape halen, omdat ze minder diep inhaleren. Want een sigaretje doe je een klein beetje inhaleren en dan doe je wat frisse lucht erachteraan, zou ik maar zeggen. Maar die vape kan je heel makkelijk in één keer heel veel binnenkrijgen. Dus je kan het ook de hele dag doen. Ja. Ja, dat zie je ook, hè? Sorry, dat zie je ook. Je ziet mensen vaak, hebben ze zo'n zijn van die kleine dingetjes. Ze doen er zo'n een beetje stiekem, dan even zo'n heel klein lurkje nemen en dan weer weg. Terwijl roken, dat was veel meer, dat had iets zwierigs, hè? Tenminste, zo kon je het zien. Ja, zo kan je het zien. Ik vind het niet heel zwierig, maar het was stinkend. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoelde. Dat had nou ja, die zwier is er gewoon afgegaan. Vroeger was het zwierig in de tijd van Jeanne Moreau en anderen. Maar nu onder zo'n afdakje buiten tijdens je pauze. Nee, die zwier was er wel af. Maar bij dat vepen, dat vind ik helemaal zo'n stiekem gedoetje. Het nare is dat als je 13 jaar, 14, 15 jaar bent, dan is je hersenen zijn in ontwikkeling. Je hebt minder rem nog in je hersenen. En wat er gebeurt als je nicotine gebruikt, dan wordt het gelukstofje dopamine aangemaakt. Uiteindelijk wil iedereen dat gelukstofje. Maar als jij een puberbrein hebt, dan ben je daar gevoeliger voor. En dan raak je daar veel makkelijker aan verslaafd. En als je kijkt naar mensen die 60, 70 zijn, die bij mij in de spreekkamer zitten met longkanker, die zijn allemaal gestart met roken in hun puberteit. Omdat als je dan verslaafd wordt, dan kom je er eigenlijk niet meer vanaf. Wat ziet u in die spreekkamer van dat vapen? Want als longarts gaat het eigenlijk voornamelijk over rokers? Zeker als je oncologie doet? Ja, dus van de mensen met longkanker heeft 85% gerookt. Van vapen zie ik nu nog niet zoveel. Omdat dat heeft tijd nodig om daar bijvoorbeeld longkanker van te krijgen. Dus dat krijg je wel uiteindelijk. Dat verwachten we wel. Weet je, is het eigenlijk niet raar dat een arts in zijn vrije tijd moet gaan strijden tegen dat vapen? Ja. Ik denk dat is verdorie een taak van de overheid. Ja, dus dat is eigenlijk onze teleurstelling over de rookvrije generatie. Die best wel goed aan de gang was. Hè. Je zag dat eigenlijk middelbare scholieren rookten eigenlijk bijna niet meer. Jeugd rookte bijna niet meer. En dan komt er opeens die vape. En dan zie je dat 1/5 van de jongeren gaat vapen. En we weten dat mensen die vapen veel ook gaan roken. Dus 2/3 van de jongeren die vaped gaat ook weer roken. Dus dan ben je weer terug bij af. Ja. En de artsen voelen dat, het is een enorm zorginfarct. Er is veel te veel patiënten op dit moment voor het aantal artsen, voor het aantal verpleegkundigen wat er zijn. Heel groot deel van alle ziekten, zeker chronische ziektes, roken gerelateerd. Artsen zijn het zat, die willen dat er wat aan gedaan wordt. Ja. En dan wil iedereen doet gaan wij mee. Het maar doen. Ja. Want er is ook een rapport binnengekomen van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin staat dat de industrie juist, we hadden het over de jonge kinderen die dan verslaafd raken, juist inzetten op die jonge kinderen om hun product aan te slijten. Die zijn zo geslepen. Ja, dus dat is wat ik net zei. Hè. Dus als je een puber verslaafd maakt, heb je een klant voor het leven. Iemand van boven de 25 wordt niet zo makkelijk meer zo zwaar verslaafd aan sigaretten, aan nicotine, dat je daar niet meer van afkomt. Maar als jouw brein opgroeit met nicotine, ja, komt er dan nog maar eens vanaf. Jullie richten je op de gebruikers, op de uiteindelijke slachtoffers en met goede reden. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als er strenger gehandhaafd werd. Veel dingen zijn al verboden, maar worden kennelijk oogluikend toegestaan. Nou ja, we richten ons op de jeugd om hun van goede informatie te voorzien, zodat ze een overwogen keuze kunnen nemen om niet te beginnen. Maar doordat we dat doen met zoveel artsen, geven we ook een signaal af. En daarmee bereiken we ook media, zoals dat ik nu bij Radio 1 zit, maar ook andere media. En die media, dat zorgt ook weer dat er urgency gevoeld wordt. Dus dat mensen daar ook belang aan hechten. En dat gaat weer naar de politiek toe. Dus de politiek is zeker bezig met regels. Hè? Dus per 1 januari is er gezorgd dat er geen smaakjes meer verkocht mogen worden. Nou, dat wordt onder de toonbank wel weer verkocht, helaas. Daar is dan weer te weinig mensen voor om dat in de gaten te houden vanuit de NVWA. Dus het gaat allemaal heel langzaam, maar die druk op die politiek moet vooral blijven. Nou ja, de VVD zit ook weer in het nieuwe kabinet. Die blijven altijd maar hameren op de vrije keuze van mensen. Ja. Dan denk ik, ja. Nou, die is er dus eigenlijk niet. Nee. En dat is ook een beetje het dubbele aan dat we vapen jouw keuze heten. Maar als jij. Ja, maar je wordt beïnvloed door reclame, door jeugd wordt beïnvloed door influencers. Maar er wordt door niet veel reclame filmpjes voor gemaakt, toch, voor vapen? Kijk je wel eens op Netflix een serie? Nou, zelden. Als je op Netflix een serie kijkt, mij valt het op. Binnen 5 minuten welke serie je ook kijkt, steekt iemand een sigaret op. Helemaal niet nodig, volgens mij, in de meeste dingen. Dus het is constant, er is een soort normalisatie. Nee, maar speciaal voor die vapes bijvoorbeeld wordt er volgens mij. Ja, de vapes wordt wel TikTok-filmpjes, die smaakjes. Toch wel. Het geeft een lampje, kleurtjes, het wordt helemaal getarget. En nog één laatste vraag. Ja. Meeroken met vape, bestaat dat ook? Ja, dat schijnt wel mee te vallen. Oké. Okay. Dat we meeroken. Maar dat weten we ook nog niet zo heel goed. Ja, dat wilde onze eindredacteur graag weten. Ja. Dus een gestopte vaper. Heel goed. Ja, het bestaat wel. Ja. Hey, dankjewel. Frank Borren, longarts van het LUMC. En ook van Vapen Jouw Keuze. U kunt kijken op die site als u er meer over wilt weten. Dank jullie wel allemaal. NPO Radio 1. We worden wakker in de biesbos met het hoempende geluid van de roerdomp. We gaan op zoek naar de zeldzame grote vuurvlinder. Oh, wel een rups. Ja? Heb je er een? Ja, toch wel. En in een enorme meeuwenkolonie moeten we witte, flatse poep ontwijken. Ze gebruiken de roepert en de poepert als afweermechanisme. En verder, omarm de slak. Wat hebben de Europese verkiezingen de natuur te bieden? En de column van Bibi Dumontak. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij Sunweb haal je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel 250 euro korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Kijk morgenavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Birgit Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Thuis, een verloren plek.

NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen voorziet Kees Boonman de politieke week van kanttekeningen. Verder gaan we het hebben tot 10 uur over de smalle lijn waarop het ANC moet balanceren op weg naar de parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika. Bram Vermeulen die legt alles uit. Hij is net terug. Daarna aandacht voor de woede die een onderzoekje naar een ecologische voetafdruk van kaas heeft opgeleverd. Mensen die zeggen, ja, nou hier trek ik een lijn. Blijf verdorie van mijn kaas af. En tegen 9:45, hoe moeilijk het kan zijn om je los te scheuren uit de klauwen van een geliefde die je op allerlei manieren, maar vooral psychisch, mishandelt. Maar allereerst dus de politiek. Ja, Kees, ik dacht, nou gaat u het eindelijk hebben over de Europese verkiezingen, over de Britse verkiezingen, ja, wellicht. Maar ja... Onvermijdelijk. Onvermijdelijk. Ja, we moeten toch weer in ons landje blijven. Ja, het is onvermijdelijk het binnenland. Maar er gebeurt natuurlijk ook wel iets. Er gebeurt ook iets niet. Maar wat opvalt, het viel mij op in het debat over die formatieafspraken. Afgelopen woensdag dat Pieter Omtzigt sprak over zuurstof geven. Hè. Zuurstof was er weer voor de Tweede Kamer om een eigen koers te varen. En nou, dat is natuurlijk ook een beetje voor ons bedoeld. Maar als je kijkt wat er gebeurt, dan zou je ook kunnen zeggen dat het je af en toe de adem beneemt. En je ziet ook de twijfel ook in onze sector, in de journalistiek. Als je alleen al vandaag de zaterdagkranten ziet. Hè. Het FD die heeft politieke kramp bemoeilijkt aanleiden van eerste kabinet Wilders. Maar dan sla ik even aan op het woord politieke kramp. En die kramp zit er natuurlijk in. Weet je, een rechtskabinet, hoe moeten we daar tegenaan kijken? Iemand met extreme gedachten die 20 jaar van de zijlijn liep te roepen, dat is nou de grootste partij en maakt de dienst uit in de vorming van een kabinet. En dan zie je het AD waar een hoogleraar waarschuwt voor rechters zijn eerst aan de beurt, dan de journalisten en academici. En dat is kortom een waarschuwing voor een rechtse wind. En het is precies de twijfel die er volgens mij ook in de samenleving is. En ook op redacties vindt dat plaats. Ik ben ook persoonlijk aangesproken op het feit dat ik praat over, ja, je kan het wel een centrumrechts kabinet noemen, maar wel aangevoerd door een extreemrechtse partij. Nee, Kees, dat is niet extreemrechts, radicaal rechts. Dus ik zoek taaldeskundigen om te vragen, klopt het dat het synoniem voor radicaal extreem is? Ja, dat klopt inderdaad, maar lees vandaag de taalcolumn in Trouw. Maar in het geval van deze politieke kwestie kun je dat weer niet zeggen, omdat extreem politiek een andere betekenis heeft. Zo zit iedereen te zoeken hoe zich hier een houding in te geven, of hoe men zich, zoals je dat momenteel zegt, ertoe verhoudt. Komt er nog iets anders bij, gewoon feitelijk? Het lijkt allemaal dat we heel goed geïnformeerd worden. Hè. Er gaat bijna geen dag voorbij dat we Caroline van der Plas of Jezielkus of wie dan ook, of Omtzigt, die is dan iets schaarser met zijn aanschuifbeleid qua talkshows. Maar je hoort toch wel veel mensen voorbij komen. Je ziet ze voorbij komen. Maar wat wordt er dan gezegd? En dat is in mijn politiek-journalistieke herinnering kan ik mij niet, hoe ver ik ook graaf, voorstellen dat er ooit twijfel was dat er een gebrek aan kandidaten was voor het premierschap. Meestal wisten we al wel wie het zou worden. En als we het niet wisten, wisten we wel dat er kandidaten waren. En dat is wel het meest vreemde. Het is een zoektocht, het is een vacature. En de vraag is wie schrijft daarop. En gisteren maakte Johan Remkes, daar hoef ik hem verder niet meer uit te leggen wie dat is. Johan Remkes is er vooral als we allemaal in nood zitten, politiek. En in het programma van Sven Kokkeman, Sven op 1. En daar werd de vraag gesteld, kunnen er eigenlijk bewindslieden gezocht worden als het nog helemaal niet bekend is of er een premier is? Nee, dat lijkt mij buitengewoon moeilijk. Als ik aangezocht zou worden, en dat gaat dus niet gebeuren, als minister, dan zou ik in ieder geval willen weten wie de premier zou worden. Omdat, zoals gezegd, dat natuurlijk heel essentieel is ook voor je eigen succes en falen op je beleidsterrein. Met andere woorden, je moet beginnen bij het torentje. Zo is het. En anders heeft het überhaupt geen kans van slagen? In ieder geval heel weinig. Op die manier zou ik er in ieder geval nooit aan beginnen. Nou ja, dat is precies waar het over gaat. Je kan wel kandidaten polsen, maar als je niet weet wie de baas wordt van het kabinet, baas tussen aanhalingstekens, en zeker in deze samenstelling, dan denk ik dat je toch wel even wacht. Ondanks het feit dat ik ook vorige week gezegd heb dat als er mensen gebeld worden, er bij sommigen natuurlijk ook iets bijzonders in het hoofd plaatsvindt, om dan te denken, jeetje, ja, zo'n aanbod, wat het ook is, of het nou rare of geen rare mensen zijn, het heet toch staatssecretaris, het heet toch minister, er staat toch een hele dikke auto met een chauffeur die mijn tas draagt voor de deur. Dus dat zijn allemaal aspecten die altijd stiekem een hele belangrijke rol spelen. Maar feit blijft, politiek, maatschappelijk, in 2024 is het natuurlijk volstrekt bezopen dat wij zitten te gissen en met een paar honderd journalisten door dat parlement heen rennen op zoek naar wie eventueel premier zou kunnen zijn of worden. Eén voorbeeld uit mijn eigen gedrag. Ik verliet donderdag de Tweede Kamer via de uitgang aan de Bezuidenhoutseweg. En wie zag ik daar plots staan? Kees van der Staaij in gesprek met Mona Keizer. Waarop ik eigenlijk heel spontaan mijzelf zo niet kennende uitriep richting Kees van der Staaij. Oh ja, dus u bent het. Hebben we helemaal over het hoofd gezien. En nou ja, Van der Staaij staat altijd gereformeerd licht gebogen. En stond iets te blozen. Want ja, hij had laatst bekendgemaakt dat hij echt niet in het kabinet gaat zitten. Omdat hij staatsraad is geworden bij de Raad van State. Ja. Maar ja, ik zeg het zomaar. Maar gewoon om het beeld te schetsen van, ja, van de grote vraagteken. Wat er in Den Haag. Zou Wilders het wel weten? Nou ja, dat is dus ook een vraag. Ja. Oh. En ja, dan moet je dus door de week bij de liften staan in de Tweede Kamer. Want dat is de plek waar Wilders door iedereen wordt aangesproken. En ja, voor de rest, ja, van de touwtje eventueel. Maar ja, er is nu een radiostilte. Maar is het wel een soort procedure? Wat gebeurt er eigenlijk nu? Hoe gaat die zoektocht verder? Ja, nou, dat is een ontzettend goede vraag. En het antwoord kan heel beknopt zijn, zeker voor mij in dit geval ook. Dat weten we niet. En we kunnen daar 5 weken op wachten maximaal. Misschien dat het volgende week toch wel bekend zal worden. Dat moet ook wel. Maar het is wat Remke zegt. Maak dat nou, als je dat weet, heel snel bekend. En dan is er inderdaad wat meer zuurstof ook in dit gegeven. En dan kunnen ook kandidaten erover nadenken. Of ze het wel of niet willen. Maar het wordt nog een hele rare route, ook voor kandidaten. Er komen bewindslieden uit die 4 partijen. Er moeten bewindslieden komen die niet gebonden zijn aan partijen. Dat is al opmerkelijk hoe welke politieke strategieën uiteindelijk bedenk je dan. Dan moeten die bewindslieden, als ze onder aanvoering van de minister-president eenmaal bij elkaar zitten en dan moeten ze, en op het bordes zijn geweest, dan moeten ze een regeringsverklaring opschrijven. Dat is niet niks, want dat akkoord wat er nu is, dat verraadt niks van hoe deze 4 partijen de toekomst van Nederland zien, met al die gewenste en noodzakelijke transities. Dus er moet wel een visie worden bedacht. En er moeten dus 4 aan partijen gelieerde mensen en 4 niet aan partijen gelieerde groep mensen moeten daar dan 1 term voor weten te bedenken. En is de regeringsverklaring en die wordt uitgesproken en dan gaan ze nog een regeerakkoord maken. En wat heeft dat debat dan opgeleverd, Kees? Nou ja, dat is dan in die zin een zoektocht ook een beetje geweest voor partijen. Ja, wat we willen horen, krijgen we niet te horen. En ja, er ligt een akkoord. En wat het misschien heeft opgeleverd, precies waar ik over begon, die twijfel. Nou ja, die Geert Wilders is eigenlijk toch best wel goed. Die zit 25 jaar in de Kamer en die blaast iedereen weer terug in de bankjes op een paar uitgezonderd. Wat het wel op heeft geleverd is van een aantal partijen, en zeker de VVD, 14 jaar aan het bewind, de leading party, de leidende partij, dat blijkbaar dat beleid van de afgelopen 14 jaar zo slecht is geweest. En dat Jeziel Kus, de nieuwe leider van de VVD, echt weer een bijna ouderwetse rechtse koers inslaat. Een voorbeeldje uit dat debat. Als je aan de ene kant in Den Haag, in de Kamer, al dat alles kapot maakt, de belastingen de hele tijd verhoogt, zorgt dat we daar ook uit de pas lopen met de rest van Europa, dat ondernemers niet meer kunnen ondernemen, en dan vervolgens mooie verhalen houdt voor, ja, maar men moet wel kunnen innoveren. Ze moeten er wel zijn. de heer Dassen. Ze moeten wel vervolgens hier gewoon überhaupt hun werk kunnen doen, voor banen kunnen zorgen. En dat werd hen in Den Haag door een meerderheid van de Kamer echt onmogelijk gemaakt. En dat is wat mij betreft, wat de VVD betreft, echt ongelooflijk klaar. Dit is een reden waarom wij een heel groot deel van ons politiek kapitaal aan die onderhandelingstafel hebben geïnvesteerd in het terugdraaien van al die links-rabiate voorstellen in die motie van de Lee, die ervoor zorgden dat ondernemers bijna kopje ondergingen. Ja, dat is wel gek. Links-rabiaat zegt ze alsof links de macht heeft gehad de laatste decennia. Ja, het is 14 jaar leider geweest voor Rutte. We hebben het nooit in die zin geproefd. Maar het moet vreselijk geweest zijn voor de VVD. Al die ideeën, hoe heette dat in het verleden? Halen, hebben en houden. Hè, werd vroeger wel eens gezegd over de VVD. En feest voor de ondernemers en al die mensen die niet werken en lui zijn. Het lijkt een beetje het verlangen naar die tijd terug en de route die Jezielkus heeft ingeslagen. Nou kunnen we eindelijk doen wat we van die linkse eigenlijk nooit mochten doen. Dat zegt maar ze hebben iets. Vandaag een congres, hè, bij de VVD. Ja, nou, een ledenraadsvergadering, maar dat is een woord gegeven. Ja, ik ben benieuwd wie daar op staat. Ik geloof dat Frans Wijsglas als prominent VVD'er daar wel een beroep zal doen van zal laten horen waar is het. Is de liberale gedachte in de VVD? Hè? Vorige week werd bij de jongerenorganisatie van de VVD gesproken over een liberaal manifest. Hè? Nou, dat is wel interessant of daar nog ruimte voor is. Misschien moet het wel een rechtsmanifest heten bij de VVD. Maar dat gaan we straks in Nieuwegein, waar dat plaatsvindt. Zou het laatste congres voor Rutte zijn? Nou ja, dat is altijd, dat is sowieso al wel aardig dat je dat even aanstipt. Heel veel bijeenkomsten waar Rutte komt, wordt bij gezegd dat het de laatste bijeenkomst waar we Rutte in deze rol als demissionaire premier zien. Nou, dat zou best kunnen. Ik sluit het niet uit. Wat op zichzelf ook al een complicerende factor is. Want als die formatie nog zeker een aantal weken duurt, hè, zeg maar, in de rol van headhunter. En het gerucht gaat toch wel dat het zo langzamerhand wel tijd wordt dat Rutte is formeel gedecoreerd wordt als secretaris-generaal van de NAVO. En dat zou wel eens bij de herdenking in Normandië kunnen zijn. Hè? 2024 is een grootse bijeenkomst. En dan komen alle grote uit de westerse wereld daarheen. En misschien moet je dat gewoon wel eens bekendmaken. Dan komt toch het moment dat Rutte wel een paar dagen nog zal blijven zitten. En dan, zoals ik begrepen heb, de hamer overgeeft aan de demissionaire Jezielkus. En dat wordt op zichzelf ook nog wel interessante discussie. Want heeft de ministerraad hoe dan ook nog wel iets over te zeggen. Of die opvolging zomaar vanzelfsprekend is. En in welke mate gaat dat die formatie nog beïnvloeden? Nou, ik geef het je te doen. Ik vraag me af of wie straks op Prinsjesdag de plannen bekendmaakt. En hoe deed de oppositie het? Ja, dat is je hoorde net even Jezielkus de naam Dassen uitspreken. Nou, je ziet wel een nieuwe generatie die Jette is nieuw. Ja. Niet nieuw, maar wel jong. Timmermans. En Dassen zie je. En Frans Timmermans, daar heb ik soms ook wel een beetje mee te doen. Dat is een heel goed politicus, die is buitengewoon ervaren, heeft alle stegen en spelonken doorlopen in de politiek. Heeft alles gedaan, Kamerlid, minister van Buitenlandse Zaken, eurocommissaris. En als ik naar hem kijk, denk ik toch ook wel dat hij af en toe stiekem van binnen denkt. Ook als hij naar interruptiemicrofoon loopt, ze denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, en wat voor mensen zit hier allemaal? Zo'n beeld wat ik ook wel eens bij Sigrid Kaag had. Ja. Die keek af en toe wel eens de zaal en die dacht, jeetje, wat is dit eigenlijk, die mensen bij elkaar, Tweede Kamer? Allemachtig. Bram, ik zie jou knikken. Nou, op weg hier naartoe. Bram Vermeulen, die zit hier al, ja. Ja, ik zat er al. Ja. Op weg hier naartoe had ik met de chauffeur gewoon een gesprek over hoe komt het nou dat links niet kan aanwijzen wat precies de problemen van Nederland zijn. Iedereen heeft last van hoge huurprijzen. Ik ben teruggekomen in Nederland, alles is geprivatiseerd. Gas, elektriciteit, iedereen heeft hoge prijzen. Hoe komt het nou dat links daar niet de discussie naartoe verschuift? Want iedereen heeft daar last van. Nou ja, het linkse gedachtegoed is gestolen door rechts. deel. En zeker populistisch rechts. Op en identiteit. Rechts. Zeker. En die hebben dat op een bepaalde manier gemodelleerd. En weten dat, kijk ook naar Wilders en kijk naar Le Pen in Frankrijk. Die weten dat op een intelligente, verbale wijze super simpel aan mensen duidelijk te maken. Het is echt ook een probleem van taal. Het is niet een gebrek aan ideeën. Maar het is de wijze waarop je mensen uitlegt. Als Wilders praat over de warmtepomp, namelijk dat die veel te duur is en dat het allemaal gekkigheid is, dat is toch echt iets anders dan de uitleg van Rob Jetten over de warmtepomp. Daar zit een heel verhaal over de transitie aan vast, waarbij mensen denken, ja, die transitie zal me een worst wezen. Ik kan dat ding niet betalen. En daar moet over worden nagedacht. En er was wel één iemand die daarover nadenkt, is Jimmy Dijk van de SP. En die wist, we hebben het de hele week gezien, ik moet het eigenlijk niet meer laten horen, want mensen kennen de quote uit hun hoofd. Maar het is toch een voorbeeld van wat jij bedoelt, wat er niet meer is. Maar uw beloftes voor de verkiezingen om bijvoorbeeld het eigen risico af te schaffen, of het minimumloon te gaan verhogen, u komt ze niet na. En weet u hoe dat komt, meneer Wilders? Omdat u cadeautjes aan het uitdelen bent. Inkoop eigen aandelen, 800 miljoen euro. Had u het minimumloon van kunnen verhogen. Dividend en verkoopwinstbelasting, 214 miljoen euro. Kaching voor mensen die heel veel vermogen hebben. Belasting op vermogen, op sparen, op beleggen, 100 miljoen euro. Ching, cadeautje van meneer Wilders, dank u wel. U had het eigen risico kunnen afschaffen als u dit soort maatregelen niet had gedaan. Opleving voor de SP, wordt dat zo? Nou, zeker wel. Publicitair zeker. Hij zit overal. Je hoort zijn uitspraken veel voorbij komen. En gek genoeg is het ook heel begrijpelijk inderdaad. Ja. Van ja, mensen die bestaanszekerheid, of die een slechte bestaanszekerheid hebben, die hebben geld nodig. En dat kan wel degelijk. Alleen doen jullie dat niet. Ja, het is vrij simpel. Oké, Kees, volgens mij zijn we toe aan de bonusquote. Nou ja, en dat gaat dan toch. Het heeft met formatie te maken. Het heeft met de VVD te maken. En het heeft ook te maken met Europa. Hè. 6 juni, ik kan niet vaak genoeg zeggen, we hadden het ook om 8:30 al over. Ja, zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Er was van de week een soort Eurovisie-contest qua politiek in Brussel. Een groot debat met, zoals dat heet, de spitsenkandidaten. Ik ga het allemaal niet uitleggen, maar dat zijn van de meeste partijen de mensen die gaan voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Verschillende partijen. Eén partij zat daar niet. Extreem rechts. Ja, ik zal het maar extreem rechts noemen. In het buitenland mag dat gewoon in het openbaar. En dat is de Club ID, waar ook de PVV geacht wordt bij te gaan horen. En ook Le Pen nog zit. En de AfD daar overigens uitgekieperd is, omdat dat niet extreem rechts is, maar extreem rechts. Dus XXL, zou ik maar zeggen. Luister maar even naar deze quote uit dit fragmentje uit dit debat. Een vraag aan een Sandro Gozzi heet hij, maar goed. Dat is de man die voor de liberalen in Europa gaat voor de zetel van commissievoorzitter. Het is een Franse Italiaan, maar goed, dat doet hij niet toe. Het is Engels, maar luister vooral op het laatste woord in dit fragment. Can the Dutch liberals of VVD still be a member of Renew Europe now? Now they are in government with Geert Wilders' PVV, a radical right party, part of the ID group. What is its place? First of all, they are not in government, because the government has done is not made. And no, but they have an agreement. No, and they say that they are in government. There is no government. There is no prime minister. On principle. There is no on plan. Principle. For me, it's a major mistake. Een major mistake. Ja, en dat is dus een hele grote vergissing. Nou, dat is natuurlijk een politieke uitspraak. Want de vraag is natuurlijk straks, wordt de VVD uit die liberale familie in het Europese parlement gekieperd, omdat zij arm in arm lopen met de PVV, extreem rechts. Nou, uiteindelijk zal het wel zo'n vaart niet lopen. Maar het wordt een interessante discussie wat rechts, extreem rechts zelf gaat doen. En misschien wel om dit beeld uit die extreemrechtse club gaat stappen en een nieuwe rechtse familie gaat opbouwen, omdat zij salonveeg willen zijn, regeringswaardig zijn en dat ze een grote rol willen gaan spelen ook in de Europese politiek. Dus dat is interessant om op te letten. En dat kan je bijvoorbeeld ook goed volgen op een website waar je elke dag over Europa kan lezen. Dat heet Brusselse Nieuwe. En ik zal dat er volgende week ook over hebben. Oké, Kees, daar rekenen we op. Dank je wel. Jacob Zuma, oud-president van Zuid-Afrika, mag komende woensdag niet deelnemen aan de verkiezingen in dat land. Dat heeft het Constitutioneel Hof bepaald deze week. Heeft allemaal te maken met de veroordeling uit 2021, omdat hij niet meewerkte aan corruptieonderzoek. En hij is volgens het Hof terecht uitgesloten van deelname door de kiescommissie. De gevolgen daarvan voor de verkiezingen, daarover gaan we praten met Bram Vermeulen, journalist, oud-correspondent, net terug uit Zuid-Afrika. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke indruk heeft het bezoek achtergelaten bij jou dit keer? Nou, het is altijd heel fijn om in Zuid-Afrika terug te zijn. En dat komt vooral door de mensen en hun eigen werkzaamheid om de problemen waar Zuid-Afrika mee worstelt zelf maar op te lossen. Maar het is heel triest om te zien dat de overheid, en dat is dan toch het ANC van Zuma, van de huidige president Ramaphosa, er een grote jamboel van heeft gemaakt. Ik bedoel, als je nu naar de grootste en rijkste stad van Zuid-Afrika gaat, Johannesburg, was vanochtend ook even een reportage over van collega Alice van Gelder. Ja, de elektriciteit is er niet meer. Heel veel delen van de stad hebben geen water meer. Gaten in de wegen. Het is ongelooflijk dat de regeringspartij deze stad zo aan zijn lot overlaat. En dat is nog maar de rijkste stad. Ik las in NRC gisteren 33% werkloosheid. Ja, is het officiële cijfer. Dat zijn officiële cijfers. Maar in werkelijkheid gaat het soms naar de 60-70% per wijk. En ja, heel veel mensen zijn afhankelijk van de informele sector geworden. Maar dat is een gigantisch probleem. De bevolking van Zuid-Afrika groeit heel snel. Er is heel veel jeugd, die willen heel veel. Zijn ook veel beter opgeleid dan ze ooit waren. Maar er is geen werk, want de economie stort in. Want er is geen stroom. Geen perspectief dus. Nou is het ANC sinds 1994 onafgebroken aan de macht geweest. Ja. Dat is al een rare situatie. Hoe kan het dat er nooit een andere partij dat heeft overgenomen, omdat er nooit een soort wisseling is geweest? Ja, verkiezingen in Zuid-Afrika zijn eigenlijk totaal niet interessant, normaliter. Want de ANC wint al sinds 1994 elke keer met 2/3 of zelfs meer dan dat van de stemmen. En dat is gewoonweg omdat Zuid-Afrikanen het ANC dankbaar zijn voor de strijd die ze hebben geleverd tegen de apartheid. Dus ze hebben één heel groot goed geleverd en dat is de vrijheid. De vrijheid om als zwarte Zuid-Afrikaan bijvoorbeeld weer naar het centrum van Johannesburg te mogen, wat ze onder apartheid niet mochten. Of in het centrum van Kaapstad te kunnen mogen wonen, wat ze onder apartheid niet mochten. Hè. Dus 3,5 miljoen mensen werden door dat apartheidsregime naar de meest vreselijke delen van het land gedreven. En nu is dat opgegeven. Dus die dankbaarheid heeft ertoe geleid dat het ANC eigenlijk alsmaar meer won tot kort geleden. Ja, maar die ANC heeft er namelijk toch af hier en daar ook een potje van gemaakt. Ja, ja. En ik dat begint nu eindelijk door te dringen of effect te hebben. Dat is wat de opiniepeilers nu dus zeggen. Dus ja, nu zeggen ze, nou, die tijden van 60% die zijn voorbij. Daar gaan ze onder vallen. En nu zeggen ze zelfs dat ze nog geen 40% gaan halen. En dat zou betekenen dat ze geen meerderheid meer hebben. Dat ze zelfs in coalitieregering moeten gaan zitten. En maar ik las dat de stembiljetten al gedrukt zijn. Ja. Dus Zuma mag nu niet meer meedoen. Maar hij staat wel op het stembiljet. En dan zou er dus een soort effect kunnen zijn dat mensen denken, ja, ik stem toch op die man. Ja, het is ongelooflijk dat het nu toch weer over Jacob Zuma gaat. Je kan hem aankruisen. Dus. Deze man heeft mijn hele correspondent in het teken gestaan van deze man. Ik ben 2 keer bij hem thuis op bezoek geweest. Het is een hele gezellige peer, maar hij is totaal niet te vertrouwen. De eerste vraag aan hem was ook, bent u corrupt? En daar kon hij natuurlijk niet onderuit komen. Daar gaat het al. Nu is hij door de partij buiten de deur gezet. Hij is weggestuurd. Hij wordt aangeklaagd wegens corruptie. En wat flikt hij? Hij begint gewoon zijn eigen politieke partij. Die noemt hij de Umkhonto Sizwe. Dat was de gewapende tak van het ANC. De speer der natie. Ja. Heel goed. En daarmee is hij op het stembiljet terechtgekomen. En toen zei de hoogste rechter in Zuid-Afrika, wacht eens even, u bent veroordeeld wegens minachting van het hof. Hij kwam namelijk niet opdagen bij die corruptiezaak. Toen is hij vastgezet. Toen heeft hij bijna het hele land in de fik laten gaan. Ik weet niet of u dat nog herinnert, maar er zijn in 2021 shoppingmalls in brand opgegaan. Tientallen doden gevallen omdat Zuma in de gevangenis zat. Het zijn echt Trumpiaanse toestanden die zich daar hebben afgespeeld. En verdorie, hij flikt het om een partij op te richten. Nu mag hij niet meedoen van het Constitutionele Hof, maar hij staat wel op het stembiljet met fotootje. En er is niemand anders van de partij. Wat dat betreft is het net de PVV. Er is maar één lid. Dat is Jacob Zuma. die is niet... Nou, die mag niet meedoen. Maar, dus wat gebeurt er dan met die stemmen? Mensen kunnen daar natuurlijk op gaan stemmen. En dan, want je stemt niet voor de president in Zuid-Afrika. Hè? Je stemt voor de partij. Dus je kunt op de partij stemmen waarvan je niet weet wie dan wel de leider is. En dat kan een heel groot probleem gaan worden voor het ANC. Want dan moeten ze met een soort, nou ja, Mona Keizer-achtige figuur misschien... gaan samenwerken. Het grootste probleem nu is, want waarom zou het ANC maar 40% krijgen? Het komt wel door die partij van Zuma. En ook nog een andere partij aan de linkerflank. Die heet de Economic Freedom Fighters van de Julius Malema. Die gaan gekleed in overalls van mijnwerkers en de vrouwelijke leden als schoonmakers. Om te laten zien, wij zijn de partij van de armen. Want ANC heeft niks aan armoede gedaan. Ook die partij, zeggen ze nu, gaat meer afsnoepen van die 2/3 meerderheid van het ANC. Maar het probleem is dus dat die oppositie, die is versnipperd. Dat zijn een heleboel verschillende partijen. Ja. He, er is ook nog een partij met een zekere meneer Steenhuizen. Ja. Dat is gewoon een witte man. Ja, dat is de Democratic Alliance. Die hadden ooit een hele charismatische zwarte man, Moussi Maimane. Die kon spreken als Obama. Die kon echt een stadion begeisterd maken. Maar die hebben ze aan de kant geschoven. Want dat vonden de oude, witte, conservatieve kiezers toch niet zo'n fijn leider. Dus die zijn weer helemaal teruggegaan in een oude, witte partij te zijn. En ja, die man, die Steenhuizen, ja, als je er naar kijkt, hij doet me een beetje aan Timmermans denken. Het is niet allemaal heel erg... Je hebt wel de neiging om ze te vergelijken met Nederlandse politici. Omdat ik zie wat er in Zuid-Afrika gebeurt, precies hetzelfde is als in Nederland. Je noemt Ramaphosa, de charismatische versie van Pieter Omtzigt. Ja. Ja. Je hebt voor iedereen heb je een leuke Nederlands equivalent bedacht. Ja, dus de marionet is Mona Keizer, de niet-charismatische man is Frans Timmermans. En dan ja, Ramaphosa is Pieter Omtzigt, zal ik je uitleggen. Ja. Daar waren de verwachtingen heel groot van. Die is ooit aangewezen als de kroonprins van Mandela. Die zou eigenlijk president worden nadat Mandela terugkwam. Toen gebeurde dat niet, toen werd hij een hele rijke zakenman. En die kan maar geen beslissingen nemen. Overal wacht hij eindeloos met... En eigenlijk is het enige wat ik van hem kan herinneren in de afgelopen jaren... is dat hij tijdens de coronacrisis voorging doen hoe je een mondkapje op moet doen. En dat mislukte. Toen kwam het mondkapje voor zijn ogen te zitten. En dat vond iedereen toch zo schattig. Maar dat is het enige moment waar mensen eigenlijk over spreken. Hij is eigenlijk niet in staat om het verval van het land... de corruptie binnen de eigen partij te stoppen. En dat is een beetje het verdriet van Zuid-Afrika, wat dat betreft. Maar 30 jaar hebben we het inmiddels over. 30 jaar sinds de officiële opheffing van de apartheid. En politiek is dat nog altijd niet uitgewerkt. Nee. Dat zou eigenlijk het moment zijn waar iedereen op wacht... dat de kwesties van nu relevant worden, electoraal gezien. Ja, maar de grote kwesties zijn natuurlijk... wat doe je met die armoede, die 33% werkloosheid. Als je naar de krottenwijken kijkt rondom Johannesburg, Kaapstad... die zijn alleen maar groter geworden. De ongelijkheid is alleen maar groter geworden. De misdaden waren vorig jaar 27.000 moorden in Zuid-Afrika... waarvan zwarte Zuid-Afrikanen, de kiezers van het ANC... toch echt het voornaamste slachtoffer zijn geworden. Wat ga je doen aan die enorme ongelijkheid... als je als partij, het ANC was ooit een partij die voor de armen was... maar die zijn neoliberaal geworden... Die zijn, noemen ze Partij van de Arbeid, als ik die vergelijking maar mee... maar een beetje een middenpartij geworden die overal shoppingmalls liep te bouwen... en die eigenlijk niets hebben gedaan aan die ongelijkheid. Wat gaan die daaraan doen? En nu zie je dus dat vanuit de flanken, maar dan aan de linkerhoek... de radicalisering optreedt. Die IFF van Malema, die zegt... het land moet worden genationaliseerd. De banken moeten worden genationaliseerd. We moeten alles terug gaan draaien. Nou, als je dat gaat doen, dan krijg je wat er in Zimbabwe gebeurde... dat de grote investeerders uit Amerika, Europa... zich terug gaan trekken. Dat de property rights er niet meer zijn. Dat is het grote dilemma waarin ze zitten. En ik denk dat door die druk vanuit de flanken... het ANC zal moeten gaan kiezen. Je kunt niet altijd Pieter Omtzigt blijven. En wat is dan Pieter Omtzigt nou in ja, deze... Dat je kunt niet dat altijd je de kol en de geit blijven je, wijfelen. Ja. Blijven wijfelen. Dat is wat het ANC heeft gedaan en dat is wat ze wordt verweten. En je hebt nu natuurlijk een hele generatie van born frees. Mensen die na kiezers die na apartheid zijn geboren... die niet meer zo voelen dat het ANC ze heeft bevrijd. En dat is het grote probleem. Maar het ANC gaat nog wel winnen. Maar het zal misschien een ik denk het wel. Ja. En ik ben bij iedere verkiezingen weer verbaasd... dat die overwinning toch vergroot is dan iedereen voorspelt. Ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Komt er nog een nieuwe nieuwe aflevering van Frontline. Ja. Of was zeker. Was je op vakantie? We waren er niet voor niets. Dus we zijn gaan kijken, één, hoe het is in Zuid-Afrika. En ook toch de link met Nederland gemaakt. Namelijk, wat hebben de oude ideologen van apartheid, wat zijn hun linken met radicaal rechtse partijen in de VS, in Europa en in Nederland? Wie waren de vrienden van apartheid? Wie zijn nu nog de vrienden van apartheid? Wie geloven nu nog in apartheid? En van wie krijgen ze steun? Dat onderzoeken we. En wanneer is die? Nou, volgende week, denk ik, hè? Volgende week, ja. 3 juni op NPO 2. En vanaf volgend weekend in NRC Handelsblad en op NPO Start. Oké, dankjewel, Bram. Fijn dat je er weer eens was. Als u informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina en Twitteren. Dat mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? De Beatles, Eleanor Rigby. Goed bedoelend schreef trouw journalist Maarten van Gestel onlangs een artikel over welke kaas je het beste kunt eten als je het klimaat wil sparen. De woedende reacties die hem uit het hele land ten deel vielen had hij in de verste verte niet zien aankomen. Hij schrok, maar hij werd ook nieuwsgierig naar wat hij bij wie teweeg had gebracht. En dus zocht hij een paar van hen op en sprak met hen over kaas en klimaat. En het hele verhaal staat vandaag in Trouw, hè, in de bijlage. Maarten van Gestel. Maar wij gaan er nu alvast over praten. Ik dacht, jeetje, kaas als de Achilleshiel van klimaatbewustzijn. Bleek dat zo te zijn? Nou, meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ja. Ik dacht dus inderdaad, hey, leuk. Wat is eigenlijk de klimaatimpact van kaas? Ja. Moeten we nog eten? Welke soorten kan je het beste eten? Ja. Kan eigenlijk mensen een klein beetje helpen? Je zag er niet aankomen, dit. Nee, en ik kreeg reacties, echt duizenden reacties met... we zijn helemaal doorgedraaid in dit land. We mogen niet eens meer kaas eten. Kom niet aan mijn kaas. Precies, ja. Ja, en toen dacht je, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom ze zo boos zijn. Ja, klopt. Ja, ik schrijf nu al een tijdje over klimaat en duurzaamheid en het milieu. En het is natuurlijk heel makkelijk om stukken te schrijven over de mensen die zich zorgen maken en het wetenschappers over het klimaatprobleem. Maar een heel groot deel van de samenleving, ja, daar komt het klimaat en het milieu en de duurzaamheid ook wel een beetje de nek uit inmiddels. En dat zie je volgens mij ook terug in de verkiezingsuitslag. Het is de kil, hè? Ik neem even Mieke's plaats in. Iets komt je de kil uit. Ja, de kil. Ja. En toen dacht ik dus van ja, we moeten wel met dat sentiment. Want het wordt toch ook breed gedragen. Sommige mensen zijn er klaar mee. Ja. Wat maakt mensen nou zo boos over die dingen die ze worden afgepakt? Nou, een van de mensen die heeft gereageerd en die jij ook opzocht, hè, voor dat vervolgartikel dat vandaag dus in de krant staat, is Jan Katerberg. Die is met je meegekomen. Wat leuk dat u dat hebt gedaan, meneer Katerberg. Wat overviel u toen u Maarten een stuk over kaas en dat klimaat las? Nou, Wat mij overviel, hè, ik kom uit de agrarische sector. En ik ben zelf een erg grote liefhebber van kaas. Nou raakte mij het verhaal over kaas ook wel. In de zin van dat je denkt van nou mag ik ook al geen kaas meer eten. Wat er eigenlijk meer bij mij achter zat, dat was de teneur van het artikel, de toon. En dingen die erbij gehaald worden, die eigenlijk minder over kaas gaan. Mm-hmm. Maar over bijvoorbeeld toch wel de dierhouderijen, de melkveehouderijen in mm-hmm. Nederland. En dan kom je verschillende dingen tegen die eigenlijk met de CO2-footprint minder te maken hebben. En dan krijg je van die one-liners die in heel veel van dit soort artikelen genoemd worden. En die komen er dan nog even een keer weer bij. En die voorbeelden die staan in dat artikel. En dan denk ik van, ja jongens, maar die kant moeten wij niet op. Kaas is iets Nederlands. En daar mag je best over praten dat dat een CO2-footprint heeft. En die groot is. Er zit ook nog een keer een stukje sociaal en cultuur achter. Wil ik dat eten? Wil ik dat dan loslaten, zeg maar. En wat krijg ik er dan voor terug? Maar het gaat mij meer om het beeld dat geschetst wordt van de melkveehouderij in Nederland. Mm. En daar staan de dingen in die met die footprint niks te maken hebben. En dat is het meeste waar ik over viel. En maar dan ik vind het zo grappig om jullie samen te zien. Omdat u komt heel beleefd over, heel vriendelijk. En jij komt eigenlijk ook heel vriendelijk over. Je hebt dat zo'n idee van online reageerders. Van een soort fluoriserende put vol haat. Maar jij zoekt mensen op en je krijgt eigenlijk een heel beschaafd inhoudelijk gesprek. Ja, klopt. Had ik de indruk. Ja, ik heb 4 gesprekken gehad die alle 4 wel ook wel heel anders waren. Ja. En ik heb ook wel bijvoorbeeld tegen iemand gezeten die gewoon meteen tegen mij zei het verhaal dat CO2 de aarde opwarmt, dat is onzin. Daar geloof ik niet in. Dus dat was dan een moeilijker gesprek, zou ik zeggen, om dichter bij elkaar te komen, om het zacht uit te drukken. Alleen met Jan merkte ik al wel heel snel, hey, we hebben een ander vertrekpunt. Maar we willen allebei graag kijken of we een stapje dichter bij elkaar kunnen komen. Ik als klimaatredacteur en Jan als voormalig melkveehouder. Ja, gaat het lukken? En ik vond het heel mooi in ons gesprek dat we echt naar elkaar aan het luisteren waren en echt ook van elkaar probeerden te leren, volgens mij, en de ander echt te begrijpen. Begrijp jij zijn punt? Want ik begrijp het eigenlijk wel. Je leest de hele dag dingen die je niet meer mag. Niet meer op vliegvakantie, geen vlees meer eten, geen auto meer rijden. Je moet kort douchen. En dan op een gegeven moment is er een punt dat je zegt, nou is het afgelopen. Blijf van mijn kaas af. Ik begrijp het zeker. En het is voor mij ook wel een bewustwording geworden. Omdat wij natuurlijk op de redactie denken, we schrijven elke week zo'n groene gidsartikel waarbij we de lezer helpen met iets praktisch. Ja. Dan denken we van, nou, wat is nu weer leuk? Misschien is kaas wel interessant om te kijken of dat wel duurzaam is. Komende week hebben we er eentje over cadeautjes inpakken. Kijk, wij denken we mag willen dat ook alweer niet? Kijk, wij denken we willen mensen helpen. En niet eens zeggen het mag niet meer, maar zeggen van hey, als je je footprint wil verkleinen, wat zijn dan leuke of fijne manieren om dat te doen? Maar het komt toch over als dit mag niet meer. Ja, maar u dacht, u schreef volgens mij, jullie zijn geen journalisten, maar activisten. Ja, dat klopt. Kijk, en de reden, ik vind trouwens wel treffend wat u zei over het beeld wat je hebt bij reactie. Op Facebook, hè? Dat klopt niet. Mijn beeld van journalisten klopt ook niet. Dat heb ik met Maarten. Daar hebben wij een heel goed gesprek over gehad. Daar ben ik ook blij om. Dus mijn beeld daarover is wel veranderd. Maar het activistische van mij zit erin, als je het dan over kaas hebt, heb het dan ook over kaas. Maar zet niet in de laatste regel dat ook al die koeien ook allemaal een kalfje ervan moeten krijgen. Wat een ramp. Is dat niet zo dan? Beste mensen, dat krijgen ze in de natuur ook. Elke koe krijgt een kalf als je ze in de natuur. Dat is echt niet een stier die voorbij loopt en die koe die denkt, nou, die is wat mager, die neem ik maar even niet. Voordat je weet is het gebeurd. In de landbouw is dat anders. Daar gaan we horen en denken van, die koe die is er nog niet aan toe, die laten we 2 maanden lopen. Dus, weet je, haal er niet alles bij. Haal er niet de soja uit Zuid-Amerika bij. En dat vind je in heel veel artikelen terug. En dat vind ik een vorm van activisme. Ja, en dat heb je wel aangetrokken. Nou, kijk, ik ben natuurlijk, ik ben journalist. Het is mijn beroep dat ik met veel passie en plezier uitoefen. Maar wat ik ook graag goed wil doen. Ja, als iemand mij een activist noemt, dat raakt me eigenlijk meer dan die opmerkingen zoals duurzaam kaas eten interesseert me geen bal. Ja. Dus ja, ik dacht wel van, ik wil daarover praten met hem. Want ik ben geen activist en ik ben een journalist. En ik wil de feiten opschrijven en die op een genuanceerde manier presenteren. Maar toch is het een niet aansprekend verhaal als we vanuit klimaatbewustzijn de hele tijd tegen mensen zeggen, dit is niet meer goed, dat is niet meer goed. Ik snap heel goed de reactie dat mensen zeggen, weet je, we zijn er wel. Het is mooi met je. Ik ga lekker mijn stukje kaas eten En bekijk het maar lekker, toedeledokie. Ja, klopt ook. En ik denk ook, ik ben me wel bewust geworden van bijvoorbeeld wat voor kop zet je boven zijn artikel. Want hier was het, kaas heeft een hele grote klimaatimpact. Welke soorten kan je het beste eten? En daar schrikken mensen al van. Dus na het gesprek met Jan ben ik geïnspireerd geraakt om een artikel te schrijven over aardappels. Want Jan zei, nou ja, we hebben het wel over kaas en vlees. Maar zijn die Hollandse aardappels niet veel duurzamer dan al die rijst uit Azië? En dat ben ik dus gaan uitzoeken. En inderdaad, aardappels bleken de klimaatkanjer. Dus ik heb een artikel geschreven, ik dacht wat positiever. En ook beginnend met de vraag als kop. Wat is nou eigenlijk beter voor het klimaat? Aardappels of rijst? Heel open. Maar ja, dus veel positiever geformuleerd. Klopt, maar ook daar kwamen reacties op. Zoals we leven in een openluchtkrankzinnige instituut hier in Nederland. En we slaan met z'n allen compleet door. Dus, ja. Maar laten we zeggen, u bent niet een klimaatontkenner, toch? Ik ben absoluut geen klimaatontkenner. Dat staat ook in het artikel. Hè. Ik ben in Marokko op vakantie geweest. Met een vliegtuig trouwens. Ja. Maar ik heb daar de enorme impact van de droogte gezien. En ik heb tegen Maarten ook gezegd. Ik zeg van, als dit zo doorgaat, gaan wij de markt nog alsnog inpolderen. Want dan hebben wij geen voedselproductie in de wereld. Ook ik maak me daar zorgen om. Het gaat mij niet zozeer om het ontkennen. Het gaat mij om samen tot een goede oplossing te komen waar ook mensen mee leven kunnen. Wat ik gemerkt heb, en daar kwamen wij ook wel een beetje achter, is dat veel journalisten die niet erg bij de landbouw betrokken zijn, opmerkingen maken waarvan zij de strekking niet kunnen voorzien, zeg maar. Dat heeft hele vergaande gevolgen. Zo'n opmerking over die kalfjes, zeg maar. Maar ook wat erin staat, dat het veevoer dan eigenlijk allemaal wel uit Zuid-Amerika komt. Nou, dat staat er niet in. Nee, maar wel voor een groot gedeelte, hè, staat er. Dat is namelijk niet waar. Weet je, dat zijn feiten die niet waar zijn. En als je daar. En ik kan niet mensen kwalijk nemen dat ze niet alles weten van de landbouw. Nee. Alleen raadpleeg dan ook bronnen die wel wat dichter bij de landbouw staan, of dat dan klopt. Ja, ik begreep dat u op een gegeven moment zelfs Trouw niet meer wilde lezen. Is dat veranderd, toch? Ja, dat is veranderd. Ja. Ja. Heb ik Maarten ook beloofd. Ja. Nou, weet je, ik kom uit een gezin waar Trouw altijd de krant geweest is. Ik lees het zelf al 36 jaar. Ja. Ik heb hem inderdaad aan de krant gelegd een tijd. En ik lees hem nu weer. Wel kritisch, maar dat was ook een soort van activisme van mij uit. Ja. En net zoals ik gemerkt heb dat Maarten geen activist is, ben ik ook niet meer activistisch in het niet lezen van Trouw. Okay. Blijf wel heel kritisch daarop. Ja. Yes? Ik vind het heel mooi om die feedback te omarmen, om die reacties actief aan te gaan. Er zijn ook mensen die hebben zo'n hekel aan kaas, die denken, nou ja, dat is dan een voordeel van klimaatverandering. Ja, ja, ja. Het hoeft niet meer. Ja, maar goed, oké, dat is toeval dat ik niet van kaas hou. En dat ik dus niet voor kan stellen dat mensen zich daar zo druk over maken. Maar goed, dat staat natuurlijk eigenlijk buiten die discussie. Die heb je ook. Dus, maar je hebt vast ook je eigen streep dat je denkt van pioenrozen of zoiets. Van blijf van mijn pioenrozen. Nou, dat is natuurlijk in het algemeen wel zo. Hè? Het had die lol om in de tijd van de pioenrozen zo'n mooi grote bos. En dan lees je weer dat er heel veel gif gebruikt wordt bij het kweken van pioenrozen. En ja, dan gaat die lol er ook een beetje vanaf. En dat is inderdaad wel vaak jammer. En dat is ook best pittig voor journalisten. Want zelfs als ik niet schrijf, je mag die reuzen niet meer kopen of reuzen zijn slecht, maar puur beschrijf hoe ze worden gemaakt en wat de impact is in CO2-equivalenten. Puur die feiten, dat kan je al het gevoel geven, hey, ik doe iets verkeerd. En daar, ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zich daardoor aangevallen voelen en misschien in de verdediging zitten. Ik denk dat een heleboel mensen hebben dat. De een heeft het hier en de andere daar. Maar gewoon het omkommende genieten van dingen wordt dan eigenlijk gewoon wat voor je gevoel soms dan afgepakt. Ja. Goed, nou, een mooi verhaal. Hartelijk dank jullie allebei. Maarten van Gestel, vandaag staat het dus in Tijdgeest van het dagblad Trouw, die weer gelezen wordt door Jan Katerberg. Hartelijk dank ook voor de komst en voor deze ontmoeting. Ze was niet meteen op slag verliefd, maar dan wordt ze overladen met aandacht en valt ze volledig voor hem. Al is het dan eigenlijk al duidelijk dat hij niet helemaal stabiel is en dat hij worstelt met een zware jeugd. Ze raakt verstrengeld in zijn web. Ze wil hem misschien wel helpen en uiteindelijk zit ze opgesloten in een relatie en is ze slachtoffer van huiselijk en psychisch geweld. Schrijver Lotte Kok, die schreef een autobiografisch roman wat liefde kan doen. Lotte, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is een boek dat je hebt geschreven dat veel autobiografischer is volgens mij dan alles wat je eerder hebt geschreven. Nou, mijn eerste boek was over een fictief dorpje in Amerika. En de tweede was een magisch realistische roman uit de middeleeuwen. Dus dit staat wel een stukje dichterbij. Ja. Dit is heel persoonlijk. Het gaat over een relatie waarin je verstrikt raakt. Ja, zoals ik het heb gelezen, ben je eigenlijk jezelf gewoon verloren. Ben je elke greep op de wereld en wie je zelf bent in die wereld kwijtgeraakt? Ja, maar dat zou ik wel gelijk willen zeggen. Iemand zorgt daar natuurlijk voor. Die noem je de poppen spelen. Ja, klopt. Jij was de pop dan? Ja. Jij werd bespeeld. Ja. Kun je uitleggen hoe dat gaat? Hoe iemand erin slaagt om jou zo ver van jezelf verwijderd te laten raken? Nou, ik heb niet voor niks natuurlijk gekozen voor de metafoor van de pop en de poppenspeler. Omdat het denk ik heel belangrijk is. Ik heb echt wel meegemaakt hoe weinig we eigenlijk weten van huiselijk geweld en partnergeweld. Omdat ik denk dat we in Nederland zo'n beeld hebben van, er is een man en die slaat een vrouw en dat is het eigenlijk. Terwijl ongeveer, je hebt 10% van al het huiselijk geweld is incidenteel geweld. Dat is eigenlijk gewoon af en toe schiet iemand uit zijn slof en slaat bijvoorbeeld. 90% van al het huiselijk geweld is dwingende controle. En dat zijn eigenlijk poppenspelers die altijd de touwtjes in handen willen houden. Niet alleen van wat er binnen het gezin gebeurt, maar ook van het verhaal wat buiten de deur wordt verteld. Dus iemand is continu bezig met, krijg ik nog mijn voeding, zeg maar? Is iedereen nog, heb ik nog de macht? En dat is eigenlijk de grond van dus 90% van al het huiselijk geweld. En daar komt dan ook psychisch geweld, emotioneel geweld, fysiek geweld en seksueel geweld eigenlijk uit voort. Maar het gaat om die controle. En die controle haalt je weg bij jezelf. Want jouw vriend die bespeelt ook jouw omgeving. Bijvoorbeeld jouw moeder. Ja. Die doet jouw moeder geloven dat jij buien hebt. Dat jij niet stabiel bent. Dat jij weer moeilijk doet. Zeker. Ja. En hij weet ook jouzelf aan het twijfelen te krijgen. Absoluut. En hij weet je ook zover te krijgen dat je anticipeert, ik zal wel weer straf krijgen, want dit is aan de hand. Zeker. Ja. Nu krijg ik weer de koude behandeling. Ja. En zo ver gaat dat je op een gegeven moment zelf niet meer weet wat waar is. Absoluut, ja. Maar het is wel zo, als je dat boek leest, ik bedoel, dan denk je, waarom duurt het zo lang voordat je dat in de gaten hebt? Nou ja, ik denk eigenlijk dat ik het al vrij snel in de gaten had. Oh. Want bij de eerste... Ja, maar dan loop je toch hard weg? Nou ja, in het eerste incident was ik in een caravan ergens diep op vakantie. Dus ik kon daar niet weglopen. Ik weet natuurlijk niet waar ik ben. En ik schrok heel erg. Ik dacht, wat is dit? Want het is niet mijn partner zoals ik hem ken natuurlijk. Hij slaat in één keer... Dat is mijn partner die gewoon van mij hield. En die de allerveiligste man was in mijn leven. En die ik echt meer vertrouwde dan iedereen. En opeens staat hij voor mij en toont hij totaal geen empathie naar mij. En hij ziet mij gewoon niet meer en kijkt me aan met een koude blik. Dus ik schrik me natuurlijk helemaal rot. Ik sta in een caravan ergens in the middle of nowhere. Ik kan nergens heen. Dus wat doe je dan? Ik kan wel wegrennen, maar waar ga ik dan naartoe? Ik voel me natuurlijk totaal onveilig. En je hebt altijd, zeg maar, het is gewoon super eng. En op een gegeven moment stopt het en staat je partner zoals je hem kent weer voor je. En dat is natuurlijk ongelooflijk verwarrend. En dat is voor mij zo. En dat is voor elk ander slachtoffer zo. Want dat gaat altijd zo. Iemand is niet structureel alleen maar eng en gevaarlijk. Dus je denkt, hoe kan ik mijn partner weer terugkrijgen? Dus hij deed dat niet bewust? Hoe bedoelt hij? Nou, die touwtjes in handen houden, zich als een poppenspeler gedragen. Was dat bewust van hem? Nou ja, ik weet niet. Ik ken zijn psyche niet. En ik ben ook geen forensisch psycholoog. Nou ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar ik weet wel, de controle was er altijd. Maar dus, wat er gebeurd is, hij had omslaande stemmingen. En dan was jij ineens nergens goed voor. Dan was er geen enkele vorm van liefde. Geen enkele vorm van empathie. Dan zit jij in een soort angstreactie. En dan wil je alleen maar terug naar die veilige situatie waarin hij weer die lieve man is. Ik denk eigenlijk... In sommige relaties komt het heel erg langzaam. Dus komt er steeds meer. Dus je hebt eigenlijk, er wordt eerst een vertrouwensband opgebouwd. Zoals ik dat ook had. Ik vertrouwde hem. Zoals je mensen vertrouwt in een relatie. En soms sluit het er dan langzaam in. En soms is het met een incident. Dus bij mij was het heel duidelijk. Ik wilde eigenlijk bij hem weg. En toen sloeg het echt als een blad om, zeg maar. Dat kan ook gebeuren. Soms is het na een huwelijk dat iets omslaat. Of na iets anders. En dan, ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om te zeggen, het zijn geen buien, het is er eigenlijk altijd. Maar je hebt eigenlijk dus de momenten van geweld, dus de traumatiserende, superheftige momenten. En dan heb je momenten dat het heel erg normaal lijkt, maar zodra je ook maar iets fout doet, kan het weer leiden tot geweld. Maar je bent natuurlijk alleen maar een soort overlevingsstand bezig met, hoe kan ik dat geweld voorkomen? En dat is psychisch geweld, dat is geen fysiek geweld. In mijn geval is het psychisch en emotioneel geweld. Onder psychisch geweld valt dat ik eigenlijk gewoon urenlang moest zeggen... nee, ik geef het toe, ik ben gemeen, omdat hij mij daartoe dwong. Eigenlijk allerlei dingen zeggen over mezelf. Ik ben waardeloos, ik ben hysterisch, ik weet niet. En emotioneel geweld is, ik kon gewoon smekend voor hem staan... huilend ontvragen of hij kon stoppen en hij... keek me gewoon koud aan en deed helemaal niks en liep me achter. Nou, je had het net over die vakantie, hè? Dan bel je dus je moeder... en dan moet je zo huilen dat je niks kan zeggen... en dan neemt hij jouw mobiel over... en dan gaat hij alles heel rustig uitleggen aan je moeder. En jij wordt dan weggezet als supergevoelig en hysterisch. Ja. Dan kiest je moeder dus eigenlijk zijn kant. Nou ja, dit is precies wat er eigenlijk altijd gebeurt. En dit is ook waarom eigenlijk bijna elk slachtoffer... gewoon de omgeving verliest. Want de omgeving kiest bijna altijd de kant voor de dader. Omdat de dader gewoon heel rustig vertelt wat aan de hand is. Weet je wat ik nou zo gek vond? Ik heb dat boek gelezen, maar ik heb niet begrepen... wat die man zo aantrekkelijk maakt. Ja, kijk, dat vind ik ook heel belangrijk om te zeggen, want ik hoor altijd achteraf van, oh, maar hoe kon je dan bij hem zijn? Maar ik heb eigenlijk gewoon 2,5 jaar lang gewoon, hij was mijn beste vriend. Dat was echt iemand waarvan ik dacht, dit is mijn levenspartner. Wat was er dan zo leuk aan hem? Gewoon zoals je... Ik denk echt dat het leek gewoon op een totaal gewone relatie. Zoals ik nu ook een hele gelukkige en fijne relatie heb. Het was gelukkig en fijn. En dat heb ik ook proberen te beschrijven. Maar ja, ik heb ook in het boek gezegd... ik kan nu wel... al het geluk was ook gewoon saai. Dus daar kan ik niet zo heel over schrijven. Dat was gewoon... we zitten lekker op de bank te Netflixen... en we maken grapjes en we eten nog wat en we gaan weer slapen. Ja, geluk is vaak saai. Ja. Kon je zomaar opnieuw een relatie beginnen toen je eenmaal weg was? Was je niet bang van... heb nu een leuke relatie, wanneer slaat het om? Ja, of is dit wel een leuke relatie? Of zit er nog een andere kant aan deze geliefde? Ja, natuurlijk is dat lastig. Ja, maar... Hoe doe je dat? Ja, toch door de angst heen. En erover praten en heel veel therapie. Ja. Want het lijkt me best traumatiserend als je dit zo had meegemaakt... dat je jezelf volledig kunt verliezen. Absoluut. In een abnormale situatie. Ja, dat is het ook. Ik denk vooral, het is gewoon heel eng... en dat zullen alle slachtoffers van geweld zo hebben. Je weet gewoon, er is een bepaalde wereld. Er is een dimensie van het leven. En opeens zijn er geen regels meer. Dus het valt helemaal buiten de menselijke... Kijk, normaal, we hebben als samenleving gewoon... Als je stop zegt, als je huilt, is dat meestal een teken dat je gaat stoppen. Weet je, we hebben bepaalde regels om dingen eerlijk en te vertrouwen te houden. Maar op dat soort momenten valt dat compleet weg. Dus je komt echt in een soort van omgedraaide wereld waarin alles maar mogelijk is. En dat is heel erg eng. En ik denk dat voor veel slachtoffers... je moet echt weer vertrouwen krijgen in elke menselijke interactie. En natuurlijk is dan een liefdesrelatie zo helemaal... dat lijkt er, je slaapt weer naast iemand en iemand houdt je weer vast. En ja, natuurlijk is dat eng. Ja. Dit boek is misschien een waarschuwing, misschien ook een geruststelling... voor mensen dat ze niet de enige zijn. Het heet Wat liefde kan doen. Lotte Kok, dank je wel over de duistere kant van de liefde. Ja, en als u vragen heeft, u kunt kijken op verdwenenzelf.org. Dat is een mooie plek om heen te gaan. Zometeen dan zijn we terug. Spannend? Zeker. Maar het nieuwe boek De Nomade van Anja Niewiera is veel meer dan dat. Ze zal er zijn. Als taalschat Kraspoekol of De Slavernij van Dirk van Hogendorp uit 1800. Bromvliegtaal. Weet u wat dat is? U hoort het van Nederlandicus en ook reclameman Tim den Heijer. René Appel bespreekt de TNA van... Gerard Joling. KRO NCRV. De taalstaat. Lekker! Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Investeer en groei mee. Je hebt nog maar 3 dagen. Dewarmte.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. 10:00, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne claimt dat het sinds de Russische inval 500.000 Russische militairen heeft uitgeschakeld. Dat zijn militairen die zijn gedood, gewond geraakt of die worden vermist. De cijfers zijn niet onafhankelijk te controleren. Volgens oud-commandant landstrijdkrachten De Kruif is 500.000... een aantal dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Rusland zegt niets over de eigen gesneuvelde, gewonde of vermiste militairen. Wel zeggen de Russen dat zij 440.000 Oekraïners hebben uitgeschakeld. Met geldautomaten die niet van een bank zijn, kan makkelijk crimineel geld worden witgewassen, blijkt uit onderzoek van Zembla. In Nederland zijn 1200 van zulke merkloze automaten, vaak in stripclubs, coffeeshops en casino's. Honderden van die automaten worden niet gevuld door erkende geldtransportbedrijven, maar door de exploitanten zelf. Volgens Zembla vallen die niet onder fraudewetgeving of toezicht. Volgens het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank is het signaal over de witwasrisico's nieuw en gaan ze erover in gesprek met de financiële sector. Zembla is morgenavond op tv. In delen van West-Brabant is wateroverlast. Het heeft zo hard geregend dat straten zijn ondergelopen in Kruisland, Halsteren, Steenbergen en Wouw. Vooral in Kruisland is volgens de veiligheidsregio wateroverlast. In één straat staat het water tientallen centimeters hoog. Bewoners van ondergelopen straten wordt gevraagd de elektra uit te schakelen en een hogere verdieping op te zoeken. De brandweer in het gebied in West-Brabant zegt dat de rioleringspompen op volle toeren draaien, zodat het water zo snel mogelijk weg kan. Dan is weer nog op steeds meer plaatsen droog en opklaringen, maar vanmiddag in het noorden kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen een paar graden warmer en kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg en dat is deels te wijten aan wegwerkzaamheden. Zoals er wordt gewerkt op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort. De vertraging is daar een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum een lange file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Sta je 20 minuten in de file. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Dussen en Raamsdonksveer ook ongeveer 20 minuten vertraging. Ster. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. vdgarde.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, Oké, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen onze beoogd boekenpremier van dienst. Bo, goedemorgen. Wat heb je allemaal meegenomen? Goedemorgen. Ik heb meegenomen Ik ben vrij van Lale Gül. Daar gaan we het toch nog even over hebben. Ja, ze was hier vorige week. Ze was hier vorige week, maar er valt nog wel wat te zeggen over het boek. Okay. Gilles van der Loo, Café Dorian en Sanne Huismans met Iemand moest het doen. En we hebben natuurlijk, er loopt op dit moment een petitie. Ik zit telkens die pagina te refreshen. Elke keer zijn er weer 1000 mensen die het weer ondertekend hebben. Namelijk een petitie tegen de 21% btw op boeken. Een waardeloos idee. Het is opgezet door het CPNB. Er liepen toen ook nogal wat andere petities. Die zijn allemaal samengevoegd tot één grote petitie. En inmiddels is die bijna 92.000 keer ondertekend. Dus ik zou zeggen... Ja, aan het eind van dit uur moeten dat er 100.000 zijn. Laten we daarvoor gaan. Ja, mensen, zeker. Doe iets. Ja, zo moeilijk is het niet. Al dat vechten tegen de ontlezing en dan komt er ineens zo'n maatregel. Ja, activist. Nou ja. En wat we dan gaan lezen, nog even snel voor het lage tarief. Want nu kan het nog, dat horen we rond 10:30. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend een liefdesverklaring aan de band Steely Dan. En die komt van hun grote fan Diederik van Vleuten. Die als tiener wegraakte van deze ultieme muzikantenband. En hij mag meedoen met een van de beste tribute bands van Nederland, de Royal Dutch Scam. Over een kwartier, Lotte Houwing-ten-Kate, die gaat voor ons uitleggen wat dark feminine is. Dat is een feministische aftakking. En het gaat over het omarmen van je duistere vrouwelijke kanten. Of zoiets. Maar we beginnen met de beesten die terugbijten. Ja, beesten. 7 beesten die terugbijten. De 7 dieren namelijk die Willem Barents en zijn reisgenoten... u kent ze wel van dat behouden huis op Nova Zembla... tegenkwamen nadat ze de bewoonde wereld achter zich hadden gelaten. 7 Arctische beesten die ons een spiegel voorhouden... in het nieuwe boek van Frank Westerman. Goedemorgen, Frank. Dag, hoi. Ja, welke 7 zijn het? Ah... Ik ben begonnen met de narwal. Ja. Dat is de eenhoorn van de zeeën. Heb je hem voor je? Dus een dolfijn met een, met een hele mooie gedraaide ivoren stoottand. Ja. Ik heb de paling. Ja. Ik heb... De lemming? Ja, de lemming. Die is geweldig. Daar hebben we het zo nog over. Ja. De rotgans. De rotgans, ijsbeer. Ja. Het rendier. Ja. De koningskrap. En heeft maar de ijsbeer. Ja. Heeft Barents daar echt allemaal over geschreven, over die dieren? Wel over, bijvoorbeeld de ijsbeer. De derde reis, ik heb het scheepsjournaal eigenlijk in de hand. Ik heb hem nagereisd, in het Kielzog, helemaal naar Spitsbergen en zo. En dan zie je dat hij op de derde reis 54... Ik heb gewoon geturfd. gevecht op leven en dood met ijsberen heeft. En twee matrozen worden opgegeten. En dan staat er... Ja, dan staat er dat... Ja, moeten we daarmee beginnen? Maar ze worden dus uit de buik van die... Ja hoor. Ja, ja. Gesneden. Halve, het hoofd en halve kaak om te kunnen begraven. Die matrozen worden begraven. Is trouwens ook een tekening dat ze een ijsbeer begraven. Maar dan staan ze eromheen en dan die mannen, 16e eeuw, dan zingen ze... Ik weet niet hoe het heeft geklonken. Psalm 51, wees genadig. En er is een soort ontzag voor die ijsbeer. Op een gegeven moment zetten ze er een op. En die hebben ze dan gedood. Die zetten ze voor het behouden huis in de hoop dat, dat die andere ijsberen dan wegblijven. Ja. Maar het werkt niet. Dus die Barend was wel geïntrigeerd door de ijsbeer. Jij ook uiteindelijk. Jij zegt ook, de titel van je boek is Zeven dieren bijten terug. En we zien ook die ijsbeer op de cover. Bijt die ijsbeer ook terug? Wij hebben die ijsbeer natuurlijk gewoon... Ja, we zijn slecht voor de ijsbeer. Ja, dus de, zeg maar ons broeierige gedrag met z'n allen... Ja, heeft eigenlijk dat poolijs laten smelten. En dat betekent, dat was eigenlijk het startpunt voor mijn boek. Barend zocht de doorvaart om de Noord. Dwars over de Noordpool. En er was een dominee in Amsterdam. En die zei, je kan niet anders dan, hè, als de 3 maanden de zon niet ondergaat... dat al het poolijs is gesmolten. De kortste route naar China en de Molukken is... dwars over de Noordpool. Natuurlijk, als een handelsmissie, ja. Ja, en dus onze Terschellinger Willem Barends, stijfkoppig volgens Vondel, die ondernam die 3 expedities en kwam 3 keer vast te zitten. En hij ligt nu in een ijsgraf, schitterender dan marmer, ergens nooit gevonden op Nova Zembla. Maar goed, dus die doorvaart is nu open. En dat is eigenlijk het gegeven. Er komen schepen. Binnen in de nieuwe waterweg binnenlopen bij Rotterdam. En die zijn nu uit China gekomen, bovenlangs Siberië. Ja, en dat is eigenlijk het startpunt. Het is niet het aanbeeld waar ik de hele tijd op wil hameren, maar wel het gegeven, is erg genoeg. En dat heeft gevolgen voor die ijsbeer. En op Spitsbergen bijvoorbeeld, ik weet niet of het 2020 in de zomer, in een COVID-zomer, was de campingbeheerder. Dus een hele amabele, bekende man uit Amsterdam, een drag queen. Die had die was campingbeheerder, die is doodgebeten in zijn tentje door een ijsbeer. En ik ben daar een jaar later met mijn dochter gaan kamperen toen er... De camping mocht weer open. Er is een camping op Spitsberg, hè? Dus dat moet je even voorstellen. Maar dat bedoel je met dat die ijsbeer terugbijt? Ja, en dus ze zeggen eigenlijk van wat de strategie... En ijsberen zijn geweldig in aanpassen. En ze zijn zo goed in aanpassen. En die Noren, die monitoren dat. Ze hebben halsbanden met GPS en ze DNA-banken. En ze weten van elke ijsbeer ongeveer wie... Hè? De ijsbeer die ook gedood is... Die had een broertje en die had al eens een Tsjechisch wildkampeerder aangevallen. Ja. Ja, dus die hele familie is bekend. Maar die ijsbeer bijt terug. Ze gaan dus hun menu diversifiëren met ook mens. Dat bedoel je dus, als je zegt van die dieren houden ons een spiegel voor. Ja, kijk, het idee was ook van ik wil eigenlijk wat betreft die ijsbeer. Tijd voor vergelding. Ja. Van wat is mens, ijsbeer, hoe verhouden we ons? Gegeven dat wij hun leefwereld laten smelten. Maar jij bent als jongetje raak jij gefascineerd van die beroemde ontdekkingsreiziger die komt van het eiland waar jij je vakanties viert. Dat heeft ook een band met je vader. Je leest over die dieren. Je gaat nu kijken hoe staat het met die dieren. Maar jij doet dat op een manier die eigenlijk alleen jij kan. Totaal kenmerkend. Je gaat totaal tot het gaatje in alle verhalen die je tegenkomt. Ja. Ook al is het verband soms enkel associatief bijna. Het wordt een bijna abstract verhaal over mens en dier, over verhalen. En je komt de raarste dingen tegen. Maar elke keer wil je het naadje van de kous weten. Je gaat ontzettend ver. Je moet op die plek staan waar dat gebeurd is. Ja. Je volstaat niet met een knipsel. Je verliest je helemaal in dit verhaal. Waardoor het op een gegeven moment eigenlijk over iets anders gaat. Iets groters. Ja. Ja, ik ben schrijver. En dat is wat ik doe. En dus ook het verhaal van Willem Barend, het scheepsjournaal, zeg maar, is een soort nationaal epos. En dat is al heel vaak bewerkt. Gedichten, hele beroemde lofzangen, toneelstukken. Maar het gaat altijd over die zeehelden. En de tragische helden. Het zijn tragische figuren, maar ontberingen, hè? En VOC-mentaliteit voordat de VOC was opgericht. Dat is een beetje de teneur geweest. En het is een soort verhaal van ons allemaal. Iedereen kent het ook. Er is een 3D-film met Duitse cruisers. En ik denk van als schrijver wil ik ook een hedendaagse bewerking. En toen kwam ik op, ja, wat lazen ze toen? Het bestiarium in de 16e eeuw was een genre. Maar dat zijn allemaal miniatuurtjes van dieren die onze spiegel voorhouden. Het bestiarium als beestenboek. Dus ik dacht, laat ik dat als vorm nemen. Het scheepsjournaal opnieuw eigenlijk lezen. En dan zie je ineens van, ja, wacht even, ze komen geen mens meer tegen, maar wel dieren. Dus die dieren heb ik op het hoofdpodium gehaald. Want één verhaal wat ik heel mooi vond over die narwaltand is dat op een gegeven moment een islamitische radicaal een aanslag wil plegen in Londen en zelf vermoord wordt met zo'n tand. Ja. Niet uit een museum, maar uit een soort fishmongers hall. Ja. Die wordt uit een vitrine gerukt en daar wordt die man mee gedood. Op zoek naar een wapen is dat het enige dat ze vinden en daarmee wordt uiteindelijk de terrorist overmeesterd. Ja, en dan probeer ik... Ik vind dat, dus op het moment dat ik zag dat, ik was aan het werk, ik zag dat op BBC en er kwam London Bridge en op een gegeven moment zie je iemand met een, ja, en dat blijkt dan een zo'n hoorn van de eenhoorn, van de zee-eenhoorn, van de narwal. Hartstikke zeldzaam, waar komt dat vandaan? En gewoon in het wereldnieuws. En dat gebeurt dan voor je ogen. En dus vanaf dat moment wist ik dat ik iets met... waar komt die narwaltand vandaan? Welke narwal zat daarachter? De narwal is eigenlijk de belichaming van een fabel. Het is een fabeldier, de eenhoorn. Maar goed, de narwal zwemt gewoon in de Arctische zeeën. En dan kom je uit bij de voorlichting van de Fishmonger Hall. En die zitten er totaal niet op te wachten. Die willen eigenlijk dit verhaal onmiddellijk de wereld uit. Die willen je amper te woord staan. Die deur gaat voor jou niet open en jij vermoedt een mysterie. Ja, en kijk, het is, wat mij betreft probeer ik dan te reconstrueren wat is er gebeurd. Maar dit gaat dan echt over de kracht van de verbeelding en het sprookje. Waarom we dat nodig hebben. Hè? Dus waarom we onze kinderen verhaaltjes voor het slapen gaan voorlezen. Waarom is dat? En ja, in dit geval is het zeg maar, die narwaltand is een goede kracht die even ingrijpt. Ik wou het ook nog even hebben over het hoofdstuk over die lemmingen. Ik noemde ze net al even. Dat is ook een geweldig hoofdstuk. Pieter had het net over dat jij zo associatief schrijft. En dat kun je daar heel goed zien eigenlijk. Want je hebt het over sterven. Mm. Over die lemmingen die dan zelfmoord plegen. En met z'n allen, tenminste, dat wordt dan gedacht. Daar ga je helemaal op in. Van hey, hoe zit dat eigenlijk? Klopt dat wel? Is dat zelfmoord? Heeft het te maken met overbevolking? En dan opeens dan zit je oude vader er doorheen die op zijn 92 op zijn sterfbed ligt. Ja. Dat bedoel ik. Bedoel je? Maar dus de lemming... Je legt van die mooie verbanden. Je verstaat de kunst van het sterven. En wij niet meer. Dat was eigenlijk het idee. En ik wil dat de verhalen... Eigenlijk ook al ga ik naar Spitsbergen, maar ik wil dat het heel dichtbij komt. Ik wil dat het heel dichtbij komt. En ik heb dit over het sterfbed van mijn vader. Ik heb het ook aan mijn zus laten lezen voordat ze... Of ze het oké vond dat ik dit opschreef. Nee, maar de relatie tot de lemmingen. Ja, ja, ja. Dat heeft dus met het sterven te maken. Wat die lemmingen dan uit vrije wil doen. Ja. Tenminste. We hebben geboortebeperking is natuurlijk vreselijk bespreekbaar. En zeker hier. Dus dat is. Maar het sterven, hè, dus hoe doen we dat? Mijn ouders waren gelovig. Dus euthanasie was. Ja, ik zeg van dat was een engel met een lichtgevend zwaard. Daar ga je niet heen. Dat is een Bijbelse beeld. Maar mijn vader stond dus op na de laatste operatie. En ik zei van, ik had een verpleegster aan de lijn. En die zei van, ja, ik moet je enthousiasme een beetje stemmen. Hij staat weer. Maar en ik, wou nu al. En ja, ze zei, hij deed zijn horloge af en zijn trouwring. En hij zei, geef maar aan mijn zoon. En begraaf mij nu maar. En dat, ja. Dat gaat dus over die kunst van het sterven. Ja. Van hoe je dat waardig doet als een lemming. Dat hang je dan op aan die lemmingen. Nou ja, goed. We proberen een beetje een beeld te geven van hoe dat boek. Want het is best ingewikkeld om het uit te leggen. Hoe het boek in elkaar zit. Hè? Dus die basis is die reis. Maar verder is het opgedeeld in 7 hoofdstukken. Waarin je dus over die dieren praat. Schrijft op een hele associatieve manier. En dat hele idee van. Ja, dat die dieren ons een spiegel voorhouden, dat zit er dan ook nog doorheen. Bijvoorbeeld, er is ook een hoofdstuk over de paling. En dan zeg je, soms zou ik spontaan boete willen doen. De vis smeken om vergiffenis, as over mijn hoofd strooien. Maar als ik dan weer bij zinnen kom, vraag ik mij af wat de paling opschiet met mijn gekronkel. Als ik een dier was, zou ik de liefde van mensen wantrouwen. Ja. Omdat je zegt, die paling hebben wij natuurlijk ook verdreven. We hebben het leven van die paling zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ja. Jij bent zelf ingenieur van de opleiding. Dus daar zit ook een soort persoonlijke schuld bijna. Want de ingenieurs die bouwden de dammen. Die polderden. En die hebben eigenlijk dat leefgebied onmogelijk gemaakt. En nu is de beweging dat alles weer terug moet. Mensen zouden het liefst al die dammen opblazen. Dus ik vraag me af, ben ik schuldig? Voor de verkeerde zaak gestreden? Ik ben opgeleid om dammetjes te ontwerpen en aan te leggen. Nou, in zekere zin wel. Maar die vraag die staat ook letterlijk, zeg maar, van is afbreken het nieuwe opbouwen? En heb ik dan, wat heb ik gemist? En dus ik had idealisme om dammen te bouwen. Hè? En ik zie jongeren met evenveel spatten idealisme ervan af. Met een slopershamer en vrije vismigratie. Het is vandaag Nationale Vismigratiedag. Ja. Is dat zo? Ja, dat hoorde ik op de radio. Oh. Maar wat ik dus eigenlijk met... Kijk, het canvas is de reis van Willem Barents. Ja. En het decor, dus 16e eeuw. Dus ik heb 2 momenten om te peilen. Nu het open ligt en destijds, hoe het was, hoe ze keken hoe kijken we nu. En dan heb ik er eigenlijk 7 dieren uitgevist. Maar kijk, bij de paling gaat het over rechten voor natuur. Hoe ver ga je erin? Bij de rotgans gaat het over hoe maakbaar is de natuur als je je op 1 soort richt. Bij het rendier over migratie. Bij de koningskrap over invasieve exoten. Nou ja, ik kom erop uit dat wij de invasieve exoten zijn. Het gaat eigenlijk overal over. Nou, bijna. 7 keer heb ik een dus bij elk dier heb ik een onderliggend thema willen verdiepen. Uitdiepen. Dankjewel, Frank Westerman. Het boek heet dus 7 dieren bijten terug. Er staat ontzettend veel in. Het is ontzettend interessant. Ik vond het heerlijk om te lezen. Dankjewel. En het boek ligt nu in de winkel. Nee. Ja, jezelf niet steeds op de tweede plaats zetten, maar gewoon op 1. Je grenzen duidelijk aangeven, een keer stoppen met excuses maken. Wel de controle pakken over je eigen leven, niet zo verdomde afhankelijk zijn. Socials als TikTok staan vol met dit soort adviezen. Filmpjes waarin vrouwen adviezen geven onder de noemer Dark Feminine. Is een nieuwe stroming feminisme geboren? Of is dit gewoon een online trend die ook alweer zal overwaaien? Lotte Houwink ten Katen, historicus en feminist. Ja, Dark Feminine, beschrijf het dus. Wat is het? Ja, het is niet nieuw. Het bestaat al wel een aantal jaar. Maar er wordt nu echt een stuk meer over geschreven. Het is eigenlijk een combinatie van zelfhulp met spiritualiteit. Maar dan op een soort hyper individualistische, kapitalistische manier. En ik denk dat wat ik belangrijk vind om wel meteen te zeggen is dat hoe problematisch ik de uitwerking ook vind, het is denk ik wel een reactie op een heel reëel probleem. En dat is toch dat vrouwen zich nog steeds aan heel andere gedragsnormen hebben te houden dan mannen. En om daar maar meteen een voorbeeld van te geven, is dat wanneer ik er nu toch met een soort gestrekt been inga, dan zal ik bijvoorbeeld op weg naar huis al vandaag zal ik alweer berichten krijgen van je bent zuur, je bent bitter, je bent ongezellig, wees nou eens lief voor Pieter. En daarin worden vrouwen echt wel heel anders behandeld nog steeds dan mannen. Dus dit is wel ook een soort reactie daarop. Dus dit is dat je van de weeromstuit zegt van nou, ik ben niet het aardige meisje. Ik hoef niet altijd netjes te zijn. Ik hoef niet altijd lief voor Pieter te zijn. Ik ga gewoon helemaal de andere kant op. Ik omarm gewoon mijn duistere kant zoals een man dat ook zou kunnen doen. En ik ben, want dat zegt ze in al die filmpjes, ik ben vanaf nu een bitch. En ik ben er trots op. Nou ja, en bitch is een woord wat sowieso voor vrouwen die zich uitspreken veel wordt gebruikt. En dan inderdaad. Maar dat heeft wel een negatieve connotatie, enorm. Bitch, toch? Ja, zeker, zeker. En dit zou dan een soort manier zijn om te zeggen: ik ga dat helemaal claimen en ik ga ervoor staan. Ja, ja. Ik vroeg me wel af: is het ook een beetje een reactie op die trad wives, hè? Die traditionele vrouwen, hè? Dat die heb je ook. Die zeggen: nou, we gaan weer helemaal de sokken wassen en de overhemd bestrijken. Ja, ja, ja. Of zeg je nou ja, het zijn. Of heeft het daar niks mee te maken? Nou, het is een beetje gelijktijdig ontstaan. Dus ja, ja. Ik vind het lastig om te zeggen. Dus ik denk eerder dat het een uitdrukking is van deze tijd, waarin het op social media dan gewoon vrij snel de bocht uitvliegt. Het is wel. Waarin het er wel natuurlijk op lijkt, is dat het meteen komt met een soort vrij extreme verheerlijking van bepaalde eigenschappen. Dus het gaat een soort toxische kant op. En daarin lijkt het misschien een beetje daarop. Wat bedoel je? Het gaat een toxische kant op? Nou ja, dat het dus dat het een soort verheerlijking is. Waarin je bijvoorbeeld je eigen waarde gaat afmeten aan dat je super, super vrouwelijk bent. Of in het geval van deze trend, dat je dus een soort mannelijke norm heel erg wilt gaan nastreven. Ja, maar je blijft altijd zitten met die stomme kwalificaties vrouwelijk en mannelijk, hè? Ja, dat is ook wat hier zo jammer aan is. En daarom zou ik het ook niet als feministisch willen bestempelen. Want je hebt aan de andere kant, de mannelijke zijde, heb je Andrew Tate en dat soort figuren die een bepaald soort giftige mannelijkheid verspreiden en verheerlijken. Ja, klopt. Die het steeds hebben over wat echte mannen zouden moeten doen. Ja, dus het is in elk geval duidelijk dat er onder jongeren, dat er een soort onduidelijkheid is over hoe ze zich moeten gedragen. En behoefte dat aan archetypen. Precies, ja, ja. Nou ja, het is wel duidelijk dat ook deze nieuwe generatie vrouwen toch weer worstelt met hun positie, hè? Ja, dat is ook wel. Ik bedoel, daar, hè, om dan maar meteen zuur over te komen, dat is ook wel ruim 100 jaar na de eerste feministische golf. Mm-hmm. Mogen we daar ook wel een beetje boos van worden, dat inderdaad duidelijk dus nog steeds zo is. Ja. Ja. Nou, we hadden de tweede golf in de jaren 70. Ja. En toen lag de nadruk volgens mij meer op werken voor vrouwen. En ook baas in eigen buik, weet je, beslissingsrecht, toch? Dat waren toen volgens mij de hoofdmoten. Ja, dus ik zou zeggen dat die echte nadruk op werken als emancipatie vind ik iets meer in de jaren 90. De jaren 70 ook wel, hoor. De jaren 70 ook wel, maar in de jaren, maar wel met vind de ik man-vrouw maatschappij, heet die dan Kona? Nou ja. Ja. Ja, dat ging daar ook over. Zeker, maar Hedy Ancona bijvoorbeeld streef juist ook naar een 5-urige werkdag, waarin ook mannen juist minder zouden gaan werken. Maar dit is interessant, want hier gaat het nog echt over concrete dingen, over beleid, over maatregelen, over collectieve dingen die je zou kunnen doen om het lot van een vrouw te verbeteren. Dit is allemaal mega individualistisch. Ja, het gaat alleen maar over het ik. Zeker, en het gaat ook over het ik in die zin dat je dus een soort gaat manifesteren en dat je dus door jezelf op een andere manier op te stellen, dat je daardoor externe veranderingen teweeg kunt brengen. Wat het wel voelt als iets wat heel erg van deze tijd is. Maar inderdaad, ja, het is ook zonde omdat je daarmee meer collectieve oplossingen eigenlijk links laat liggen. Dus het is heel erg een soort working the system, maar dan voor mezelf. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, moet je niet strijden voor bijvoorbeeld quota, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat een veel. Hè, dat zou. Dat zet pas soda aan de dijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Nu gaat het erover. Ik heb tijdens de vergadering het woord genomen, ondanks dat ik de dossiers niet had gelezen. En ik heb het woord nooit meer afgegeven. Dit was mijn duistere kant. Het voelt lekker, joh. Heb je dit zo gehoord? Ja. Dit soort voorbeelden. Ja, als je naar die filmpjes gaat kijken, dat is echt gewoon hilarisch. Ik chargeer het een beetje, maar dit is wel waar het over gaat. Wat heb jij vandaag gedaan om je duistere kant te omarmen? Waarin ben jij dan? Het is dan een lifestyle. Ja. Dat is een lifestyle. En het gaat ook nog eens vaak in die filmpjes toch om hoe kan ik een man voor me winnen. En dan vooral een rijke man. Want het is gewoon een enorme nadruk op geld. Dat dan weer wel. Dat vind ik heel onfeministisch. Ik ook. Maar het biedt wel grote voordelen als je man geld heeft. En zolang dingen nog steeds ongelijkwaardig verdeeld zijn, is het ook logisch dat je als vrouw naar manieren zoekt om daar een weg in te vinden. Alleen lijkt dit gewoon niet de oplossing te zijn. Nee, dat is wel grappig dat je in een soort feministisch forum inderdaad zo'n heel traditionele oplossing kiest als gewoon een rijke man trouwen. Dat is totaal paradoxaal. Ja, misschien moeten wij gewoon uit onze eigen kader stappen om dit echt helemaal te kunnen begrijpen. Hè? Dat we niet meer zo moeten denken. Ik weet het niet, maar dat Als ik het niet meer snap, dan denk ik altijd... ja, ik zit te veel in mijn eigen kader misschien. Ik denk dus dat het een reactie is op een heel, heel terecht probleem. Hè, of iets dat wordt gevoeld als een heel als gewoon, wat gewoon reëel is. Maar dat de uitwerking is gewoon niet goed. En is zonde, ja. Ja, waarom is hij niet goed dan? Want dat is natuurlijk toch een... Nou ja, omdat het dus misschien goed is voor een aantal vrouwen... die dit proberen om dus op deze manier zelf hoger op te komen. Maar we hebben al gezien, we weten ook vanuit de jaren 90... dat meer vrouwen naar de top... dat vervolgens misschien voor een klein deel werkt. Maar dat het feit dat alleenstaande moeders in Nederland... de allergrootste groep zijn met de kans op leven in armoede... Ja. Daar hebben we het dan niet over. Dat is ook meteen wel een minder mediageniek onderwerp. Hè? Wij hebben het ook over TikTok en niet daarover. Nou ja, misschien moet je dus in een bepaalde luxe positie verkeren... om überhaupt dit soort kwesties ter discussie te gaan stellen. Zeker, dat bedoel je eigenlijk? Ja, zeker. Dus... Maar het is ook wel grappig dat je gewoon bent wie je bent... en een bepaald karakter hebt. En je kan wel jezelf spiegelen aan Andrew Tate of aan Dark Feminine of wie dan ook. Maar aan het eind van de dag ben je gewoon je sukkelige zelf. En is het gewoon raar als je ineens het woord neemt... en gaat proberen een loeder uit te hangen? Ja, en tegelijk is het natuurlijk wel zo... dat je ook het woord moet kunnen nemen als vrouw... en daar vervolgens niet op afgerekend zou moeten worden. Hè? Dus het is... Dus die clichés zijn wel degelijk belangrijk uiteindelijk? Nou, kijk, wat ik me wel bijvoorbeeld kan voorstellen is dat je... En dan kom je misschien ook weer op de luxe positie uit. Het is wel waar dat het heel bevrijdend is om te zeggen... dan vinden minder mensen mij maar aardig, bijvoorbeeld. Ik ga wel gewoon dingen aankaarten. En dan word ik maar humorloos genoemd en zuur. En daar zit natuurlijk wel iets bevrijdends in... om daarin meer ruimte in te nemen. Dus dat lijkt me goed. Alleen het wordt op zo'n extreme manier... Speelt kleding hier nog een rol? Ja, nou, het wordt inmiddels, is het ook een soort esthetische trend geworden. Mm-hmm. Wat ook wel echt bij TikTok past. Ja. Ja, dus heel erg make-up. Hè, wordt het dan ook, moet ook alles inderdaad donker zijn. Ja, het krijgt gewoon een soort hele rare twist. Ja. Ja, dus geen roze meer in elk geval. Jullie zien hoe lang. Nou ja, ik ben benieuwd of dit nog doorgaat. Of dat op een gegeven moment weer in zachte dood sterft. Ja, dankjewel. Ja. Lotte Houwing-Tenkate, historicus en feminist... over de nieuwste trend in feminisme, dark feminine. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend... Facebook, Twitter en dan is de hashtag Nieuwsweekend. You kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Ricky, don't lose that number. that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Steely Dan, daar gaan we het zo meteen over hebben met Diederik van Vleuten. En dit was Ricky, don't lose that number. Maar straks bespreken we natuurlijk ook het meer obscure materiaal voor de connoisseur. Nou, obscuur, obscuur. Ja, nou ja, het wat minder bekende. Ja, minder dit is wel een echt heel erg bekend. Dat was een hit, ja. Een enorme hit, ja. Wel een leuke hit. Goed, we gaan naar de boeken. Bo. Ja, ik heb hier meegenomen Ik ben vrij van Lale Gülse. Zat hier natuurlijk vorige week. Maar ik wilde er toch nog even over hebben. Vooral omdat dit tweede boek zo ontzettend verschilt eigenlijk van haar eerste boek. Haar debuut, Ik ga leven, vond ik eerlijk gezegd onleesbaar. Het is een enorm bestseller geworden, desondanks. Maar het was geschreven in een enorm wollige, beetje ambtelijke taal. Elk normaal woord was vervangen door een overdreven, ingewikkeld alternatief. Ik vond het ook wel heel grappig, dat eerste boek. Ja, maar ik vond het ook wel humoristisch. Kwam je er doorheen? Ja. Ja? Okay. Ja. Nou, goed. Ja, nee, je bent niet de enige, hoor. Heel veel mensen hebben het. Ja. Ik wil je nu ook niet dat hele vorige boek afkraken. Nee. Maar toen, op dat moment, toen ik het las, dacht ik, volgens mij heb jij wel een heel belangrijk verhaal te vertellen, maar dat wordt toch een beetje naar de achtergrond verdrongen door die stijl. En het goede nieuws is nu dat dit tweede boek, Ik ben vrij, een stuk leesbaarder is, waardoor het inhoudelijk ook veel sterker wordt. En met inhoudelijk bedoel ik dan niet dat we per se moeten lezen over haar avontuur in een parenclub, of wie haar vriendje is, of dat soort dingen. Maar ik bedoel dus de ideeën die zij heeft over dogmatische religie, en in haar geval is dat de islam. En ja, ik denk dat het belangrijk is om ons een beetje te verdiepen in het ongemak dat deze religie bij mensen kan oproepen. Omdat dat ongemak er nu eenmaal is. Dat hebben we gezien in de afgelopen verkiezingen. Het lijkt wel alsof de ene helft van Nederland ongemakkelijk wordt van de islam, en de andere helft van Nederland wordt ongemakkelijk van die ongemakkelijkheid. Dus we moeten er iets mee. En juist zo iemand als Gül, die heel kritisch is, maar ook weet waar ze het over heeft, omdat ze het allemaal heeft meegemaakt, is dan heel waardevol. Je hoeft het niet met haar eens te zijn. Je mag haar ook heel heftig vinden. Dat is ze bij vlagen ook. Maar haar kritiek en haar ideeën zijn in dit boek behoorlijk goed uitgewerkt. En het beste voorbeeld daarvan vind ik eigenlijk een brief die ze op een gegeven moment aan haar jongere zusje Daphne schrijft. Dat zusje is 13 jaar jonger, woont nog bij die ouders en wordt eigenlijk omringd door alleen maar mensen die zeggen, jouw zus is de duivel. En het ontroerende is dat Gül eigenlijk begint met beschrijven dat kleine zusje als babytje wordt thuisgebracht uit het ziekenhuis. Gül is dan 13 jaar oud, dus zij heeft dat heel bewust meegemaakt. Heeft ook heel veel voor dat babytje gezorgd. Ja, dat is een heel warm en mooi huiselijk tafereeltje in eigenlijk een boek wat verder heel erg hard en schril is. En ineens zit je daar met Gül met zo'n klein babytje op haar arm. Dat is al heel erg mooi. Maar vervolgens beschrijft ze aan haar zusje, ja, ze beschrijft haar bezwaren over het dragen van een hoofddoek. Onvrije partnerkeuze, maagd moeten blijven tot het huwelijk. En ze doet dat punt voor punt en niet met haar gebruikelijke woedende toon, maar eigenlijk met heel veel consideratie voor de leeftijd en de gevoeligheid van haar tienerzusje, en misschien ook wel van een gemiddelde lezer. En eigenlijk is die brief is zo'n 15 pagina's lang, dus een hele milde en beknopte versie van het boek zelf. En je zou het ook kunnen lezen als een pamflet waarin staat wat er nou problematisch is aan religieuze dogma's en waarom de emancipatie van de vrouw, en in dit geval de moslimvrouw, zo belangrijk is. Dus dat is eigenlijk mijn tip voor de mensen die niet dat hele boek willen lezen, maar wel willen weten, wat zegt Gül nou eigenlijk? Waar staat zij voor? Lees die brief. Ik dacht zelfs, misschien moet het wel apart worden uitgegeven. Ik denk ook dat het heel leerzaam kan zijn voor bijvoorbeeld middelbare scholieren. Dus dat is de tip. De brief aan mijn zusje van Lale Gül. Oké. Ga ik door naar een ander boek, Café Dorian van Gillis van der Loo. Is al een tijdje geleden verschenen, maar het is te mooi om het helemaal onbesproken te laten. Gillis van der Loo is culinair recensent voor het Parool. Hij heeft zelf ook heel veel in de horeca gewerkt. Misschien doet hij dat nog steeds wel, weet ik niet. Ik ken hem uit de wijnwinkel waar hij van vroeger werkte. Ja, precies. En volgens mij heeft hij ook bij Toscanini gewerkt. In elk geval, hij heeft grote liefde voor het vak. En die liefde wordt heel goed voelbaar in Café Dorian. En dat is gewoon eigenlijk een lange ode aan het café. Je moet je voorstellen, Café Dorian, dat is een plek, daar zitten geen mensen met laptops. Niemand zit op zijn telefoon. Er zijn geen zeurderige toeristen. Geen jengelende kinderen. Er is altijd een plekje voor je. Je hoeft nooit lang te wachten. Het licht valt in gouden stroken naar binnen op de prachtige mozaïekvloer. De barman weet precies wat je wil bestellen en zet het alvast voor je klaar. Op de bar staan schaaltjes met olijven. Het meisje van de bediening is niet alleen heel mooi, maar ook heel lief en ook heel snel. Je mag er stiekem sigaretjes roken. De gesprekken zijn er heerlijk. Hoe laat moeten wij daar zijn? Ja, waar is dat café? Het café bestaat niet. En dat is de crux van deze roman ook. Dit café is helemaal verzonnen door de verteller die Van der Loo opvoert. Dat is een vrouw. Zij heeft dit droomcafé bedacht voor een ex-geliefde. Iemand met wie ze ooit samen was, die verdwenen is. Zij denkt terug aan hem en besluit: ik ga jou dat café geven waar jij altijd van droomde om te bezitten. Dus zij tuigt dat als het ware helemaal voor hem op. We lezen dus over die jongen. Dat is een cafébaas in een café in een niet bij naam genoemde buitenlandse stad. Hij wordt de Hollander genoemd. En het begint met een nogal shabby zaak. Maar hij weet dat om te toveren tot enerzijds echt een soort hotspot van de stad. En anderzijds ook de huiskamer van de buurt, waar echt een plekje is voor iedereen. Maar er is ook iets geks aan de hand met deze Hollander. Het lijkt alsof hij geen verleden heeft. Hij heeft soms gaten in zijn geheugen. En hij ziet heel vaak een 10-jarig jongetje lopen. En daar is iets mee, maar hij weet niet wat. Van der Loo heeft dus eigenlijk twee verhalen bedacht. Dat verhaal van die vrouw die terugdenkt aan haar ex en het leven wat ze samen hadden kunnen hebben. En het verhaal dat zij voor die ex heeft bedacht over dat café. En die verhalen die zijn op een heel ingenieuze manier in elkaar gevouwen. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Omdat je moet het gewoon lezen en dan merk je het vanzelf. Maar tijdens het lezen denk je wel van: god, dit zit knap in elkaar. Zonder dat het heel gekunsteld voelt. Dus dat vond ik er echt heel erg bijzonder aan. En ja, je krijgt natuurlijk onwijs veel zin om naar het café te gaan. Al denk ik ook dat elk café na dit boek is een domper. Want volgens mij stond hij wel ook op de longlist van de Libris deze, hè? Ja, klopt. Dat klopt wel. Meen ik of mij te herinneren. Het was de grote ontbrekende op de longlist. De shortlist heeft hij niet gehaald, maar volgens mij stond hij op de longlist. Ja, nou, maar ja. Het is een mooi boek. Moeten we even nagaan, maar dat dacht ik, ja. Laatste boek is van Sanne Huismans. Iemand moest het doen. En ik denk dat iedereen wel eens door zo'n Belgisch Lintdorp is gereden. Zo'n lange weg met van die rare huizen die daar dan staan. Van die vaak grijze dozen met dichte rolluiken. Of juist van die quasi-historische fermettes. Dat zijn van die nagebouwde boerderijtjes. En dan denk je: oh mijn god, ja, hier wonen ook mensen. Die hebben denk ook allemaal vaak weer een leven. Ja. Nou, je ziet nooit iemand ook. Je ziet nooit iemand, inderdaad. Het is er doodstil. Maar hoe dat leven eruit zou kunnen zien van die mensen in zo'n dorp, dat valt te lezen in Iemand moest het doen van Sanne Huismans. Zij is een filosoof en schrijver. Dit is haar tweede roman. En zij beschrijft hierin de bewoners van de Kapelstraat. Zo heb je bijvoorbeeld Marie, een boerin. En via haar zien we het moderne leven zijn intrede doen in dat dorp. Dat in eerste instantie in haar tijd gewoon een paar boerderijen aan een zandpad is. En op een gegeven moment wordt er water, elektriciteit, internet aangelegd. En wordt dat dorp aangesloten op de wereld, als het ware. Als zij naar een verzorgingstehuis gaat, komt Pol in haar boerderijtje wonen. Dat is een vuilnisman. Die heeft 40 jaar lang het vuilnis opgehaald. En zijn deftige buurvrouw zegt dan: ja, vond je dat dan niet altijd maar in dat vuilnis staan? Ja, zegt hij. Ja, iemand moest het doen. En dat zinnetje, de titel dus, dat keert heel vaak terug. Er gebeurt niet heel veel in deze roman. Het zijn gewoon typische dorpsdingen. Er wordt een puzzeltocht georganiseerd. Twee buren hebben ruzie. De weg wordt opengebroken. De weg wordt weer dichtgemaakt. Dat zijn een beetje de dingen. Dus een boek over een doodgewone straat. Met daarin doodgewone mensen met een doodgewoon leven. Maar in een gewoon leven zijn er nou eenmaal heel veel taken die gewoon uitgevoerd moeten worden. En iemand moet het doen. En voor de mensen die het doen, is dit boek eigenlijk een monumentje. Huismans beschrijft in een heel zorgvuldige, meevoerende stijl. Ik zeg expres meevoerend en niet meeslepend, omdat het echt een kalmer tempo heeft. Maar ik vond het heel mooi. Ik lees even een stukje voor, dan krijg je een beetje een indruk van de stijl. Het gaat over het leven van die boerin, Marie. Het dagelijks ritme op de boerderij leek tot in der eeuwigheid verder te gaan. Zoals de tafelklok met zijn beheerste tik, metalige tok. Zenuwachtig werd ze ervan. Tijd tikte voorbij en zij bleef aan dezelfde tafel zitten. Ondertussen deed ze haar deel van het melken en karnen, het wassen en vouwen. Ze schropte lange onderbroeken die aan het kruis bruinige verkleuringen hadden. Ze wrong linnen uit tot het ineengekronkeld de laatste druppels afscheiden. Ze schilde pompoenen zo groot als achterwerken met een botmes en alle kracht die ze had. Ze dekte elke dag bedden. Ze poetste 6 borden 's ochtends, 6 's middags en 6 's avonds. Elke keer 6 vorken, 6 messen, grote lepels, kleine lepels, pollepels. Ze leek wel een dienstmeid. Als er 1 zekerheid was, dan was het dat de borden opnieuw vuil zouden worden. Het hield niet op. Geen taak was ooit gedaan. Na een paar uur begon het opnieuw. Sommige taken herhaalden zich dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks. Het punt was dat ze terugkwamen en de klok tiktokte. Iemand moest het doen en dat was zij. Sanne Huismans. Mooi. Is dat een Vlaamse? Ja, Vlaamse auteur. Oké. Dankjewel, Bo. De titels kunt u allemaal nalezen op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ja, Steely Dan had in de jaren 70 hits met Ricky Don't Lose That Number. Dat hoorden we zojuist. Do It Again. Do It Again. Dat kent ook iedereen. Hun muziek valt het beste omschrijven als classic rock. Met rijke arrangementen en veel jazzy invloeden. De Steely Dan Tribute Band, die heet The Royal Dutch Scam, treedt samen met Diederik van Vleuten op in de theaters om de erfenis van dit ongrijpbare duo, waar er trouwens één van niet meer leeft, Nee. In leven te houden. En daar hebben we Diederik van Vleuten voor uitgenodigd. Want jij treedt dus op met die band. Ja, dat is dat heb ik ook op mijn website. Wilde je heel graag. Nou, dat is een jongensdroom. En dat is nu eindelijk op mijn wat ben ik? 62ste, eindelijk op mijn pad gekomen. Dat ik met deze ongelooflijk goede muzikanten ongelooflijk goede muziek kan spelen. Want het gekke is, ik heb Steely Dan ontdekt voor mezelf toen ik een jongetje van 15 was in een platenzaak in Alkmaar. En ik heb in de tussentijd al die nummers en al die akkoorden uitgezocht en verdiept in de teksten. Nooit wat mee gedaan. Ik heb nog een blauwe maandag op het conservatorium gezeten. Daar kende ik precies 2 mensen die dat ook hadden gedaan. Alles thuis zitten uitzoeken. Ja. En verder is dat beperkt tot mijn huiskamer. En nou, ik ben dus nu de plaatsvervanger van Mike Baudet. Die zou een hele tour met ze doen, maar die kwam om allerlei redenen, van longontstekingen tot overvolle agenda's. En die stuurde mij een mailtje: wil jij mij vervangen bij de Royal Dutch Scam? En toen sprong jij een gat in de lucht. Nou ja, ik kon niet zeggen hoe lang. En ik hoop maar dat je nog lang ziek blijft. Het grappige is dat Steely Dan, want jij zei het is een duo. En dat was het natuurlijk ook. Maar zij huurden de allerbeste sessiemuzikanten van hun tijd in om die platen in te spelen. En dit is een band die bestaat uit allemaal stille krachten die je in de muziek zien in Nederland als sessiemuzikant. Dat is het leuke. Absoluut top behoren. Ja, en als je de cv's van al die, ik ga nu geen namen noemen, want als ik nu iemand vergeet, vergeef ik mezelf dat niet. Ja, die hebben zich verzameld rond Lo van Gorp. Ongelooflijk goede zanger. En die kent eigenlijk, als je nu naar haar uit luistert, je kent hem, want je hebt hem ooit ergens gezien in alle achtergrond. Van de grotere jongens. En Lo van Gorp is onvoorstelbaar. Die heeft gespeeld met Gregory Porter, met Al Jarreau, met Michael Kiwanuka. Die lijst is heel erg lang. En al die mensen, dat heb ik zelf gezien, die zijn fan van hem. Ja, die prijzen zijn stem. Ja, want die mengt geweldig en hij is onvoorstelbaar muzikaal. Zullen we luisteren? Ja, graag. Ja, dit is een Kid Charlemagne is het nummer. Gaat over een drugsdealer. Uiteraard. Bij Steely Dan gaat alles over drugs. Is dat zo? Maar dit klonk inderdaad. Dit klinkt fantastisch. Staat ook op de site. Hè, als je daarheen gaat, kun je dat aanklikken. Ik vond het inderdaad geweldig. Even naar Steely Dan. Donald Fagen en Walter Becker. Ja. Dat waren de 2 mannen van Steely Dan. Walter Becker is inmiddels overleden. In 2017, tot ons groot verdriet. Ja. Ze stonden bekend om hun eindeloze perfectionisme in de studio. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, ze zijn in 71 begonnen met die band. Ze hebben 3 jaar getoerd, ook met niet verkeerde muzikanten hoor. Jeff Porcaro op drums, noem maar op. En toen hebben ze op een gegeven moment besloten, ja, maar de muziek die wij willen maken, die komt in de studio veel beter dan dat wij daar heel gaan zitten toeren met allemaal waardeloze spullen. En toen hebben ze bedacht, kennelijk vol zelfvertrouwen van onze muziek is goed, dan willen we ook de allerbeste sessiemuzikanten die er in Amerika te vinden zijn. En daar hebben ze een producer opgezet, Gary Katz. En die heeft de rest van zijn leven aan de telefoon gehangen om iedereen daarheen te krijgen. En de verhalen daarover zijn echt legendarisch. Dat daar gewoon 8 of 9 drummers voor 1 nummer. En die hoorden dan later als die LP uitkwam van, oh, ik sta erop, oh, ik sta er niet op. Maar het feit alleen al dat je met Steely Dan mocht spelen, als je dat op je cv had, dan een grote jongen. En is de Caves of Altamira daar een goed voorbeeld van? Nou, het leuke is, als je de demo zou horen wat alleen aan een pianootje is, en je hoort wat het uiteindelijk is geworden, met alle blazers en de hele mikmak erop, dat is wel Steely Dan op zijn, ja, misschien wel op zijn best. Heerlijk, toch? Ja, het is ook heerlijk. En die teksten, ja, is dan nog belangrijk? Nou, het mooie van Steely Dan vind ik, dat is de aantrekking. Toen ik 15 was, hoorde ik het nog allemaal niet, hoor, maar dat is natuurlijk later gekomen. Het is muziek, die gaat als boter je oren in, zeg ik maar. Maar als je hoort de wereld daaronder, dat gaat alleen maar over zelfkant, over drugs. Leuk is, het gaat altijd over losers. En dat vertel ik dan ook als we optreden, want ik mag af en toe tussendoor wat zeggen. Je vertelt er dan over. Ja, waarom vrouwen Steely Dan zo leuk vinden. Er zijn een hele hoop vrouwen die zijn Steely Dan fan. Dat komt omdat Steely Dan een blijvend monument opricht voor de loser. Voor al die kerels met hun grote monden die allang boven het ravijn hangen, maar dat helemaal niet doorhebben. De praatjesmakers, de... En vrouwen die hebben daar een pervers genoegen in om daarover te horen. Ja, die hebben dat waarschijnlijk zelf ook op de bank zitten. Dus die vinden dat heerlijk dat andere mensen dat nou eens voor hun verwoorden. Er is ook een nummer over een man die een te jonge vriendin heeft en er dan achterkomt van, ik kan helemaal geen enkel gesprek met deze vrouw voeren. Ze is misschien jong en ze is misschien mooi, maar waar moeten we het in godsnaam over hebben? Ja. Ze heeft niet eens van Aretha Franklin gehoord. Ja. We laten even horen hoe de Royal Dutch Cam dat benadert. Heel fijn. Oh, dat is alweer de volgende. Hey 19 heet het. Ja, jullie starten hem iets te laat in, maar dat geeft niet. Nou, dat geeft niet. Maar Hey 19 is inderdaad, dat is dat we can dance together, we can talk at all. Please take me alone when we're gonna slide on down. En dan uiteindelijk eindigt die avond natuurlijk weer met tequila en met allemaal geschuif en gesnuif. Want zo daar eindigt het altijd mee met Steely Dan. Dat is toch heerlijk. Maar als je de muziek hoort, dat is heerlijk. Ze wordt ook wel eens liftmuziek of yacht rock, weet je wel. Op grote luxe schepen hoor je altijd Steely Dan. Is dat zo? Ja, zeker. Weet je dat ik ook nooit geweten heb dat Steely Dan, waar die naam vandaan komt? En moeten we dat op de vroege ochtend op de Radio 1 zo vertellen? Vroeg is het niet meer. Dat was het is uit een boek van William Burroughs. The Naked Lunch. En daar komt een zogenaamde voorbind dildo in voor. En die heette Steely Dan, the third from Yokohama. Ja. En die hebben gezegd, ze hebben 163 namen de revue laten passeren. En ze kwamen uit op Steely Dan. Ja. Nu ik dat weet, kan ik dat ook nooit meer niet weten. Nee. En dat ik dat aan jou heb uitgelegd, dat is ook... Nou ja, ik was me een beetje gaan verdiepen. En toen kwam ik het inderdaad tegen. Ik denk, Ga maar niet te ver. Nou ja, ik bedoel, zo erg is het toch niet? Nee, ik vond het ook wel weer grappig, nee, hè? Nee. Ze zouden trouwens volgende maand zelf ook optreden, hè, in Nederland samen met de Eagles. Nou, dat hebben wij nu als uitgangspunt genomen voor al die teleurgestelde mensen die een kaartje voor de Eagles hadden gekocht, alleen maar om Steely Dan te zien, want die zijn natuurlijk ook heel veel. Steely Dan komt niet en wij vrezen dat Donald Fagen ziek is, want dat is de enige die niet vervangbaar is. Hoe oud is die nu? Nou, die is in de 70. Die is 75, geloof ik. Maar die doet toch, zonder dus wel Walter Becker, noemt hij zichzelf toch nog steeds wel Steely Dan. En heeft gezworen dat hij de muziek in leven zou houden zolang hij dat kan. En anders doet de Royal Dutch scam dat wel. En er zijn veel coverbands, maar wij zijn de beste. Want zij dat wil onmiddellijk aannemen. Steely Dan komt niet, maar als je ze toch wil horen, dan ga je naar het beste. Dan moet je gewoon op 7 juni naar Den Haag en 8 juni naar Roosendaal en 1 juni naar Papendrecht en 15 juni naar Alphen aan de Rijn. Ja. En er zijn nog kaarten. Dat is ook mooi bij ons. Er zijn gewoon nog kaarten. Ja. En je kan lekker parkeren. Ja. Maar heb je het niet nerveus makend. Want het is muziek uitgevoerd door de allerbeste sessiemuzikanten die ooit geleefd hebben. Ja. En jij speelt ook met het beste wat Nederland dan te bieden heeft. Ja. Maar dit zijn stukken die mensen kennen in een versie waar maanden aan gesleuteld is. Ja, en dat is het mooie. Zij doen het live. Ja, en dat is het mooie. Dat merken we ook nu in de zaal. Er zijn bepaalde nummers en die hebben legendarische gitaarsolos. Kit Charleman, Peg. Nou, hoef nou niet allemaal op te noemen. Maar het publiek verwacht ook. Jij gaat niet zelf allemaal solo's verzinnen. Wij willen die solo horen of wij willen die drumbreak. En dat kun je aan deze jongens overlaten. En dat is heerlijk. En wat mij zo opviel. Zeker niet om zelf op de borst te kloppen. Maar als je al zo lang met die muziek bezig bent. Want ik was zenuwachtig bij de eerste repetitie. Ik denk, ja, nou. Maar vertel jij alleen of speel jij nee, ook? Ik speel ook. Ik speel alles mee. En ik heb dus ook geen auditie gedaan. Maar het was een groot vertrouwen van hun. Van ja, als Mike zegt. Maar dat welk instrument zit je dan? Aan de vleugel. Aan de vleugel, oké, ja. En dat het zo makkelijk ging. Omdat die muziek als het ware geïnternaliseerd is. Ik weet geen beter woord. Dat zit er zo in. Ja. Dus het is voor mij. Het is een zeer groot cadeau aan het eind van een lang theaterseizoen. Zijn er ook veel jonge mensen die muziek opnieuw ontdekken? Ja, dat is het leuke. Nou, we hadden vorige week. Moet je mij horen, alsof ik al jaren bij die band zit. We hadden een gitarist als invaller. En dat is wel de moeilijkste post die er is. En die jongen is begin 30. Dus een andere generatie. Die speelt het feilloos en met één grote gelukzalige glimlach op zijn hoofd. En dat vind ik het mooie van deze band. Als we elkaar aankijken, dan is er een broederschap. Ja. Fantastisch. Het is grappig ook dat in de jaren 80 werd alles imago en videoclips en mooie foto's. Ja. En dan zie je die twee, hè? Er is een foto gemaakt door Dana Lixenberg van Steely Dan. En dan zie je ze allebei buikje vooruit in een pluizige trui met een kopje thee waar het zakje uitsteekt. Ja. Maar een soort anti-helden zijn het ook. Het zijn anti-helden en dat is het ook zo. Kijk, stel dat het ook nog hele mooie mannen waren geweest. Dat je zulke schitterende muziek maakt. En dan, dat is niet eerlijk. Nee. Zij moesten wel. Ik kan mij nog die LP Pretzel Logic kan ik mij nog herinneren. Met zo'n karretje voorop en met zo'n pretzel verkopen. Ja. Je zegt, we hebben net Ricky, Don't Lose That Number, Do It Again. Dat zijn toch de grote hits. En jij zegt eigenlijk jammer dat het altijd om die hits gaat. Nou ja, ze hebben zoveel meer gemaakt. Dat is natuurlijk altijd de Beatles, is het altijd weer Let It Be, weet je wel. Dat is gewoon, dat hangt aan je broek. Je mag blij zijn dat je zulke wereldhits hebt. Maar het zou jammer zijn als het alleen daar. Want vraag mij niet wat is je favoriete nummer, want dan zit het om 12 uur nog. Ja? Wat leuk zou zijn. Maar ze hebben natuurlijk veel meer gemaakt. Ja. Ik vind het ongelooflijk dat je in zo'n korte tijd, tussen 71 en 1980, laten we dat eerst even als de eerste. Ja. Ze zijn in 2000 weer opnieuw begonnen. Dat je in onder anderhalf jaar een plaat maakt die iedere keer weer beter is dan geen daarvoor. Lijken de Beatles wel. En die zijn op een gegeven moment ook van. Die zijn op een gegeven moment ook niet meer gaan toeren. Die zijn ook in de studio plaatsen. Die zijn ook in de studio, ja. Dat is ook. En een heleboel mensen zeggen dan. Ja, Steely Dan is echt de muzikantenmuziek. Maar dan verkoop je niet 40 miljoen CD's. Hè? Dat is. Nu we het toch over de Beatles hebben. De Analogues heb je natuurlijk. Ja. En die voeren dan dus die muziek die de Beatles nooit op live hebben uitgevoerd. Dat doen zij wel. En die Analogues die zijn natuurlijk helemaal gek. Want die hebben dat hele podium staat vol met instrumenten. Ja. Met echte originele instrumenten die de Beatles toen gehad. En daar reizen de hele wereld op af om bij wijze van spreken een triangel aan de overkant van de wereld te kopen. Want dat is het Matsudem. En daar is maar de Royal Dutch Scam doet eigenlijk ook zoiets. Dus muziek die nooit live te horen was, die wordt door de Royal Dutch Scam dus wel live gebracht. We proberen het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Of de band, ik zeg het heet we, de band. En dat lukt op veel momenten. En daarom zijn ze ook zo steengoed. Daarom vind ik het ook zo'n eer dat ik mee mag. Ze hebben ook een uitstapje gedaan naar Sting afgelopen theaterseizoen. Er komt geloof ik nog een uitstapje naar Paul Simon. Paul Simon, ook door deze band. Ja, want die hebben de smaak te pakken. En ze mogen nooit meer uit elkaar. Ze mogen zeker niet uit elkaar. Voor altijd bij elkaar blijven. En het is een begeerde plek om daar op de kruk te mogen zitten. Leuk dus, hoor. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja. Komt alle jongens. Kijk even op mijn website. Op de kaart. Hij is dus Diederik van Vleuten, dankjewel. Hij is dus te zien en te horen met de Royal Dutch Scam in de theaters. Hij noemde ze net, maar die zijn ook makkelijk na te lezen. En het heet Celebrating the Music of Steely Dan. Zometeen is Frits Spitzer met de taalstaat natuurlijk. Dag. Nieuwsweekend. Samen Max.